بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث مما یکفی فی شرح الکتاب من غیر تطویل و اجناب. یعلم ان الحدیث فی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ شیخ عبدالحق محدث رحمہ اللہ کی، ان کی پیدائش تو بخارا میں ہوا، پھر ہندوستان آئے علم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر جو ہیں حجاز میں چلے گئے، وہاں علم حدیث کے ساتھ شغل رہا، اور پھر دوبارہ جو ہے ہندوستان میں واپس آئے، اور واپس آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، تو حضور ان کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہندوستان میں جا کے دن کی خدمت کرو علم حدیث کی، کیونکہ بھی تھے محدث بھی تھے، اور یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو صاحب حضور کہا جاتا ہے، ان جماعت میں جو شریک ہیں صاحب حضوری ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جن کو روزانہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کبھی کبھی دن کو بھی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اس درجے کے بزرگ تھے. حضوری کے ارشاد پر ہندوستان آئے اور علم حدیث کے ساتھ شغل رکھا. سب سے پہلے علم حدیث وہی حجاز سے لے آئے، پھر حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کی پیروی ہوئی، اس کی بہت خدمت تھی. تو ان کا یہ مقدمہ جو ہے یہ مشکات کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ مشکات شریف کے اوپر ان کی دو شرح ہے. ایک لمحات جو عربی زبان میں، ایک اشیات اور لمحات جو فارسی زبان میں. اور یہ جو مقدمہ ہے یہ لمحات جو عربی زبان میں ان کا شرح ہے مشکات پر، اس کا مقدمہ ہے کیونکہ بہت مفید ہے اصول حدیث کے بارے میں. یہ مقدمہ بہت ہی مفید ثابت ہوا، اس لیے مستقل کتاب کی شکل میں دی گئی اور مشکات کے ساتھ شروع میں اس کو لاحق کر دیا گیا. یہاں کہتے ہیں مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم حدیث. علم حدیث کے بعد اصطلاحی الفاظ، اصطلاح کہتے ہیں پوری بھاشا کو، ایک لفظ لغات میں ایک معنی ہے لیکن محدثین اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ہر عروب کے الگ الگ اصطلاحات میں. تو جا کے عروب میں تاجرانہ بہت سے الفاظ ہیں، لغوی معنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک رب تو ہے لیکن لغوی معنی میں ہو بہ ہو استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اصطلاح میں جو معنی ہے وہی معنی کو استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے کو کہا کہ اصطلاحات الگ ہیں، محدثین کے اصطلاحات بھی الگ ہیں. تو کہتے ہیں علم حدیث کے اصطلاحی الفاظ کے بیان میں کس لفظ سے وہ لوگ کیا مراد دیتے ہیں اس کو بیان کریں گے مقدمہ کے اندر. لیکن مما یکفی فی شرح الکتاب، کتاب کی شرح کے لیے، مشکات کی شرح کے لیے جتنا کافی ہو اتنا ہی ہم بیان کریں گے، من غیر تفویل و اعتناد، بغیر طول طویل کرنے کے. اعتناد اور تفویل آپ کی تفصیلی ہے، زیادہ طول طویل بحث کریں گے نہیں، ورنہ یہ تو ہیں تو ایک علم کے سمندر، اس کا لطف لباب اور خلاصہ یہ کتاب ہے. یہاں جتنے الفاظ اصطلاحی استعمال ہوئے ہیں ایک ایک لفظ کے شرح میں مستقل مستقل کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، صرف اختصار کے ساتھ اصطلاحی الفاظ کو منضبط کرنے کے لیے، قوت حافظہ میں محفوظ رکھنے کے لیے سہولت کا راستہ اختیار کر کے بہت ہی مختصر انہوں نے لکھا ہے. اور یہ اصول حدیث، اس فن کا نام اصول حدیث کہا جاتا ہے، فن علم اصول حدیث. علم اصول حدیث کی تعریف ہے، ہوا علم یورف به احوال الراوی والمروی، مروی سے مراد حدیث، احوال الراوی والمروی من حیث القبول والرد، کون سا راوی مقبول ہے، کون سا راوی مردود ہے، اس سارے احکامات بیان کریں گے، دیکھ لو کے سامنے. علم اصول حدیث کی تعریف، وہ علم یورف به احوال الراوی والمروی لیکن من حیث القبول والرد، موضوع عبور اس کا موضوع ہے احوال الراوی والمروی من حیث الرد والقبول. راوی اور مروی کو لے کر ہی اس کتاب میں بحث ہوگا، البتہ رد اور قبول کی حیثیت سے. اس کی غرض و غایت و غرض ہو و غایت ہو، اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ مقبول راوی کو غیر مقبول راوی سے اور مقبول مروی کو غیر مقبول مروی سے تمیز دیں، فرق کرنا. اتنی بات ذہن میں رکھ کر آپ ان اصطلاحی معنی کو پڑھ لو، یہاں سمجھنے کی کوئی بات نہیں، ساری باتیں صاف صاف ہیں، صرف ان اصطلاحی الفاظ کو ذہن نشین کرنا بار بار تکرار کے ساتھ، بار بار دہرانے کے ساتھ، مطلع کے ساتھ، تاکہ کتاب کی شرح میں مدد ملے. کہتے ہیں اعلم ان الحدیث کی اصطلاح جمہور المحدثین، جمہور محدثین کی اصطلاح میں تدر پوری بھاشا ہے حدیث شبد کا، کہ بولے یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فعلہ اور تقریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر پر حدیث کا لفظ استعمال ہوگا. جب ہم کہیں گے یہ حضور کی حدیث ہے، اس کا مطلب ہوگا حضور کا کوئی قول ہے، یا حضور کا کوئی فعل ہے، یا حضور کا کوئی تقریر ہے. تقریر سے مراد یہاں ثابت رکھنا. اردو میں جس کو ہم تقریر کہتے ہیں، واضح و نصیحت، وہ معنی ہے مراد میں. تقریر کے معنی ثابت رکھنا، مطلب کیا؟ حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی بات کہی حضور کی موجودگی میں کہ حضرت رسول، یا حضور کی غیبوبت میں کسی نے کوئی قول کیا، کسی نے کوئی بات کی اور اس کے قول و فعل کو حضور تک پہنچائی گئی اور حضور نے اس کے اوپر نقیر نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، سکوت اختیار کرنا، یعنی اس کو باقی رکھا، ثابت رکھا، وہ بھی حدیث کے حکم میں، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اور مانا تقریر انہ فعل احد او قال شیئا بحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر کا معنی تو اردو میں جو تقریر ہے واضح نصیحت کے معنی میں وہ نہیں، بلکہ کسی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی کہ حضرت ہی حضور کے سامنے، جیسا کہ میں نے کہا، یا حضور کے پیچھے حضور کی غیبت، مگر وہ بات اور فعل حضور کو پہنچائی گئی اور حضور نے ان کا نہیں کر، ولم ينكر ہو ولم ينكح ہو انجام، حضور نے اس بات کا انکار نہیں کیا اور اس بات سے اس صحابی کو اور اس قول سے نکل ہوگا، تو کہا جا گئے کہ مون شمت تھا، اللہ کے رسول نے اس کو تسلیم کر دیا، یہ بھی حضوری کی حدیث ہے، حضوری کی بات ہے. بل سکتا اور قررہ، بلکہ حضور سکوت اختیار فرمایا اور اس بات کو ثابت رکھا اس کے قول و فعل میں. اور قضا لکھے اطلاق والا قول صحابی و فعل میں تقریر والا قول التابعین، اسی طریقے سے جمہور کے اصطلاح میں حضور کی قول فعل اور تقریر تو ہے ہی، یہاں تک کہ صحابہ کے قول فعل اور تقریر اور تابعین کے قول فعل اور تقریر پر بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ بعد میں آ کے لوگوں نے دونوں میں فرق کر دیا، تینوں میں فرق کر دیا، جیسا سامنے آئے گا. اگر حضور کی بول فیم اور سند کا حصہ ختم ہونے کے بعد اگر حضور کی بول فیم تقریر آئے تو اس کو حدیث کہتے ہیں, اور سند کے حصہ ختم ہونے کے بعد اگر کسی صحابی کا بول فیم تقریر آئے اس کو موقوف کہتے ہیں, وہ حدیث موقوف یا حدیث موقوف. اگر تابعی کے قول اور فعل کے فعل آئے سند کے بعد تو اس کو موقوف کہتے ہیں, مقتوع کہتے ہیں. بات آئی سمجھ؟ تب فرق کیسے کریں گے انہوں کو اگر حدیث کہا جائے فرق کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں اگر حضور کی قول فعل آئے تو حدیث المرفون مرفوع کے لفظ سے تمیز ہو جائے گا کہ صحابی کا قول ہے, اور اگر صاحب لیکن حدیث شبی ہے اور اگر صحابی کا قول ہے وہ بھی حدیث ہے فرق کیسے کریں گے؟ اس لفظ ایک لفظ اور حد موقوف حدیث الموقوف مطلب یہ ہوگا یہ صحابی کا قول ہے. ہندو سے تابعی کا قول ہے تو فرق کیسے کرو گے؟ کیا حدیث المقتوع یہ فرق ہو جائے گا. فمن تا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بس وہ سند جو منتہی ہو حضور تک اس کے بعد بھی حضور کا قول و فعل ہے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے, یعنی حدیث مرفوع. حدیث سب ہی ہے جمہور کی اصطلاح کے طور سے تینوں کو حدیث کہیں گے, تو کیسے فرق کریں گے کہ یہ حضور کی حدیث ہے صحابی کا قول ہے یا تابعی کا قول ہے؟ تو کہتے ہیں مرفوع لفظ بڑھا دو حدیث کے ساتھ تو خاص ہو جائے گا حضور کے ساتھ. امن تحل صحابی اور سند جو منتحی ہو پھر صحابی اور اس کے بعد بھی صحابی کا قول فعل ہے مقام لاہور موقوف, تو وہاں بھی لفظ کے ساتھ موقوف لفظ باہر ہو ابھی سن موقوف ہو تو صحابی کے ساتھ خاص ہو جائے. کمال اقبال جیسا کہ کہا جاتا ہے حدیث موقوف کو بیان کرنے کی صورت بیان کرتے ہیں, جیسا کہ کہا جاتا ہے کالا اور فالا اور کرا اتنا بس یہ حدیث موقوف ہے, کہا ہے یا کیا ہے یا ثابت رکھا ہے اتنا بس اور ان اتنا بس موقوف یا دوسرے تعبیر حدیث موقوف کو ظاہر کرنے کا کیا ان ابن عباس موقوف یہ حدیث ابن عباس سے ہے باعتبار موقوف ہونے کے ان کے اوپر موقوف ہے آگے حضور تک پہنچانے کی تو اس طریقے اور موقوف ہونے والا ابن عباس تو تین تعبیر ہے حدیث موقوف کو بیان کرنے کے لیے کالا پالا کرارا ابن عباس یا ان ابن عباس موقوف یا موقوف ہونے والا ابن عباس. امن تعلیٰ تابع اور جو تابعی تک پہنچے اس کو بھی تو حدیثی کہا جاتا ہے جو مور کے قول کے دوار سے, تو کیسے فرق کریں گے؟ مقلح المقتوع حدیث المقتوع کا ہو تو معلوم ہوگا یہ تابعی کا قول فقط خاص سماج والا حدیث المقتوع. اب یہاں سے اس طرح کے فرق کو بیان کرتے ہیں, تو جو مور کا قول ہے جو مور کے قول کے اندر نبی کو مسلم کے قول فیل کر صحابی کے اور تابعی کے سب کو حدیث کہا جاتا ہے, البتہ فرق کیا جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے مرفوع موقوف موقوف کے نام سے فرق کیا جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے حدیث لفظ کو خاص کیا مرفوع کے ساتھ کہ حدیث صرف جو مرفوع ہے یعنی حضور کا قول فعل ہے اسی کو صرف حدیث کہا جائے گا, صحابی کے قول فعل تقریر کو حدیث نہیں کہا جائے گا, اور موقوف ہو اور موقوف ہو اچھا اور موقوف تو نہیں صحابی کے قول فعل اور حضور کے قول فعل اور حدیث کے قول فعل کو حدیث کہا جائے گا, لیکن اس مقتو اور صحابی کے قول فعل اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو گویا کہ بعض حضرات کہتے ہیں پھر اس میں بھی ہے سمجھے, بعض حضرات کہتے ہیں کہ رسول کے قول فعل اور تقریر اور صحابی کے قول فعل اور تقریر اس کو تو مرفوع کہیں گے, مرفوع کہنے سے ہی دو مراد ہوگا کیوں مقتو کو اثر کہا جاتا ہے. بات آئی سنا مختو کے لفظ تابعی کے قول فعل کے لیے اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس لیے مختو یقال دال اثر وقت یوں لب الاثر علی المرفوع ایضاً یہ سب اصطلاح ہے اپنا محدثین کا, کبھی کبھی اثر لفظ بول کر حدیث مرفوع مراد ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ترسیس رہی گی یہ تابعی کے قول فعل تقریر کو اثر کہا جاتا ہے یہ ترسیس پھر رہے گی کیوں کبھی کبھی حدیث مرفوع پر بھی اثر لفظ آتا ہے, سنا کہ وہ دعائیں جو حضور سے منقول ہیں معصور ہیں وہ ادعیات المعصورہ عن رسول اللہ, حالانکہ حدیث مرفوع ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے. والاثر قد يطلق الاثر على المرفوع ايضا كما يقال العاديات الماسوره ادعيه ماسوره المنقوله ماسوره يعني منقوله وہ دعائیں جو منقول ہوا کن کے لیے کہتے ہیں لما جاء من العاديات يعني منسوبا وہ ان حدیثوں کے لیے ادعیه ماسوره کہا جاتا ہے جو آیا ہے حضور کی دعاؤں میں سے. حضور سے جو آیا ہے تو مرفوع ہے تو مرفوع کو بھی اثر کہا گیا. اور وہ تحابی سلم کتاب المستم اللہ بیان اللہ حدیث نبویہ اور اثر صحابہ بشر ہے مان الاثر. اور امام تحابی رحمہ اللہ نے اس بات کی تائید میں کہ حدیث مرفوع اور مقتو کو دونوں کو حدیثی کہا جاتا ہے اثر بھی کہا جاتا ہے ان دونوں کو بھی اثر کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ دلیل تو یہ گئی کہ بزرگ کا دیا منصورہ کو میں اثر کہا گیا. اور امام تحابی نے اپنی کتاب لکھا مشتمل ہے حضور کی احادیث پر اور صحابہ کے آثار پر اس کا کیا نام رکھا بشر ہے معانی الاثار. حالانکہ وہ سارے جو حدیث مرفوع ہے اور حدیث مقتو ہے اس کا نام رکھا شرح معانی الاثار ہے معانی الاحادیث مرفوع اور مقتوع. بات آئی سمجھ میں؟ معلوم یہ ہوگا حضور اور صحابی کے قول پیل پر بھی اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وقال صحابی صحابی بہت بڑے مشہور محدث بھی ہیں اور فقی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان طبرانی کتاب ایک اور شاہد پیش کرتے ہیں کہ ان طبرانی کی کتاب ہے مسمن بتہذیب الاثار. اس کا نام ہے تہذیب الاثار. تہذیب میں صاف ستھرا کرنا معذب کرنا. تہذیب کا اصل معنی ہے شاخ تراشی کرنا. کھجور کے درخت ہے نہیں جب سردی کا موسم آیا تو اس سے رس نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں پورے سر سال میں اس کے سر کے اوپر جو ہیں اس کا تمام شاخیں جم جاتے ہیں اور شاخوں کے جڑ میں بہت سے جو ہیں کاغذ کی طرح بہت سی چیزیں جم جاتی ہیں جنگل کی طرح ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے کاسی جو اس کام کو کرتے ہیں وہ ایک طرف سے ان کے ٹہنیوں کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں پھر اس کے اندر جو جنگل ہے اس کو صاف کرتے ہیں پھر اس کو جو ہے تراشتے ہیں. تراشنے کے بعد دور سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی عورت نہ سر ہے اور سر میں بہت لمبا بال ہے ایسا تہذیب کا اصل معنی یہی ہے اس کے جنگل کو صاف کر کے اس کو میں اس کو جو ہے حسین اور جمیل بنا دیں. تو تہذیب انسان کو مہذب انسان اس کو کہا جاتا ہے جو اخلاق رذیلہ سے پاک صاف کر کے اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے جس کو متعین کیا گیا جس نے اپنے آپ کو رضائل سے پاک کر کے اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے متعین کیا تو جب اس نے اپنے تمام جنگلوں کو صاف کر کے مہذب بن دیا. محدب بولا ہے سبھ مانوش کے اسبھ مانوش ہلو جنگلی مانوش اور سبھ مانوش ہلو ہٹر. تو ان کی اس کتاب کا نام انہوں نے کتاب لکھا جس کا نام تہذیب الاثار یعنی حضور کی حدیث کو صاف ستھرا کرنا. تمہارا کیا مطلب کہ لوگوں کی غلط حدیثوں سے غلط بیانی سے اور جھوٹے راویوں کی جھوٹی حدیثوں سے حضور کی حدیث کو الگ کر کے پاک صاف کر کے الگ کر کے بیان کر دیا جس کا نام تہذیب الاثار رکھا ہے. حالانکہ معنی مخصوص بالمرفوع حالانکہ وہ کتاب مخصوص ہے حدیث مرفوع کے ساتھ اس کے اندر سارے حدیث مرفوع کا بیان ہے لیکن تہذیب الاثار نام رکھا. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی مرفوع حدیث کو بھی اثر کہا جاتا ہے. وما ذکر فی من الموقوف وفی ذلک التتبع والتتقل. البتہ کچھ موقوف حدیث بھی ہے اس کے اندر. کتاب تو خاص ہے مرفوع حدیث کے ساتھ لیکن کچھ حدیث سے موقوف میں جیسے صحابی کے قول پھیل بھی آ گیا ہے لیکن وہ بطور تبعیت کے بطور تبعیلی کے یعنی انوشنگک بھاوے کی ضرورت رسالتا نہیں ملایا ضمناً لایا ہے. انوشنگک بھاوے یعنی جس کو ضمناً کہتے ہیں ضمناً کچھ حدیث سے لیا ہے. سارے لوگ جو ہیں گھر میں چلے گئے جس کمرے میں تم ہی چند آدمی رہتے ہو اور بھی کہاں گئے اوپر رہتے ہیں, اوپر میں چلے گئے سونے کے لیے, گاڑی میں گئے اور جو کچھ ہیں بچے کھچے وہ اپنی راحت کے لیے اوپر چلے گئے, نہیں تو نیند میں حرج ہوگا. وہ کہہ رہا تھا کہ اوپر میں ہی, اب دو بات میں تعلق ہو گیا, کیسے ہم مانیں؟ ہاں ہاں وہ تو سچ بات کہا, تو اس کو لقمہ کیوں دیتے ہیں؟ تو سچ بات کہیں تو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوڑائی کوڑا لے کے ہم ان کے پیچھے دوڑیں گے؟ اور ایسے اگر کوئی نہیں آئے گا پھر اتباع کو پڑھا کے چلیں گے, بات ایسے ہوں گے. ہاں اپنی اپنی قسمت ہے, یہ کتاب اتنی ضروری ہے آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا, آئے دن تم سنتے رہو گے. یہ جوہالا لوگ جو ہیں جاہل, کچھ نہیں جانتا, قرآن کی صحت کے ساتھ تلاوت بھی نہیں جانتا, حدیث کی تلاوت تو کر کے لاتا, حدیث کو پڑھنا پڑا. یہ حدیث صحیح ہے, اور کون حدیث صحیح ہے کون حدیث صحیح نہیں, حدیث کے اقسام کیا ہیں, اور ساری باتیں جو تفصیلات تمہارے سامنے آئیں گی, اگر یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں رہا, ان کو تم نے سمجھ نہیں لیا, تو جاہل کی جہالت کو کیسے پکڑو گے؟ اگر یہ مضمون یہ کتاب تمہارے ذہن کے اندر محفوظ رہ گیا تو اس کی ٹوٹی پکڑ کے تم کہہ سکتے ہو نالائق تم نے بھی حدیث صحیح کہا, بول حدیث صحیح تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی صحیح حدیث کی صحت کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ بات ایسی تو پانچ شرائط ہیں, اور پھر ان شرائط کو مجرور کرنے والے اسباب پھر دس ہیں. اب یہ ساری تفصیلات اگر تمہارے ذہن میں نہیں ہے تو تم اور وہ برابر ہوئے, عالم ہو کر بھی جاہل جیسا رہے, بات ایسے میں فائدہ کیا ہوا؟ ایسے آسان سمجھتے ہیں مقدمہ شیخ ہے, یہ تو اب کوئی ایسی کتاب ہے نہیں, یہ تو مشکا شریف ہے نہیں, کیونکہ مشکا شریف کی جان ہے, بات ایسے اپنا اپنا نصیب ہے, کسی کو کچھ نہیں کہتے, اس لیے کہ وہ زمانہ تو رہا نہیں, اس زمانے کے اندر طلبہ آگے آگے ہوتے ہیں, اساتذہ پیچھے پیچھے ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ طلبہ اساتذہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور استاد کے مرضی کے مطابق چلتے تھے, جو اس کے خلاف کرے ان کو ساتھ ساتھ مدرسہ سے خارج کر دیا جاتا. بات ایسے نہیں, جب پڑھنے ہی نہیں آئے تو یہاں داخل ہو کے فائدہ کیا, جگہ خالی کرو طلبا کے لیے جو پڑھنے کے لیے ارادہ رکھتا ہے اور صحیح معنی میں طالب ہے, اس کے لیے جگہ خالی کرو. یہ کیا تم نے جگہ دخل کر کے رکھا, خود بھی پڑھتے نہیں دوسرے کو بھی محروم کرتے ہو؟ باہر چلو بھائی, اب تم کو اندازہ ہو جائے گا, یہ باتیں بہت ہی آسان ہیں لیکن دماغ میں بیٹھنے کے لیے ان کو سو نہیں ہزار بار رٹنا ہوگا, تب یہ ساری باتیں ذہن میں آئیں گی. ایسا نہیں, حالانکہ وہ حدیث مخصوص ہے موضوع کے ساتھ, اور جو موقوف حدیث بیان کیا ہے وہ تو بطور کے تفکر کے توفیلی کے طور پر, یعنی ذمہ. ایک لفظ اور آئے گا حدیث کے اندر, خبر کا لفظ. یہاں تک حدیث کی پوری تفصیلات بیان کی, جمہور کے قول کے اعتبار سے حدیث سب کو کہا جاتا ہے, فرق کرنے کے لیے الفاظ ہے, لیکن دوسرے حضرات نے فرق کیا حدیث کو مرفوع کے ساتھ, اور مقتو کو صحابی کے قول کو مرفوع کے ساتھ, تابعی کے قول کو اس کے ساتھ, اور دوسرا اصطلاح ہے کہ اثر بھی حدیث کو کہا جاتا ہے. حالانکہ بات ایسی ہے تو اس کو کیسے فرق کرو, تو وہ بھی بیان کر دیا اور تائید بھی پیش کر دیا کہ اثر حضور کی مرفوع حدیث کو بھی اثر کہا جاتا ہے. چنا تین حضرات نے کتابیں لکھی, ان کا نام معانی الاثار ہے, تہذیب الاثار ہے, حالانکہ سر سر سر مرفوع حدیث ہے. بات ہے جی, ایک لفظ اور آ گیا خبر کا لفظ, تو کہتے ہیں خبر اور حدیث میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی معنی میں؟ اور خبر اور حدیث مشہور بے معنی واحد, مشہور معنی میں وہاں دسل کرنا بھی مشہور ہے, وہاں خبر اور حدیث کا لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ بعد ہم خص الحدیث بھی مجا علی نصر صاحب اور صاحب تابعین, لیکن بعض حضرات نے کہا خاص کیا لفظ حدیث کو, ان حدیثوں کے ساتھ جو حضور کی طرف سے آیا ہے, حضور کی قول فعل تقریر, صحابہ کی قول فعل تقریر, تابعین کی قول فعل تقریر, اس کو تو حدیث کہیں گے. الخبر مما جاء عن اخبار الملوك والسلاطين والايام الماضيه, اور خبر کہا جاتا ہے ان چیزوں کو, ان باتوں کو جو آیا ہے دنیا کے سلاطین, راجا بادشاہ اور سلاطین کے اقوال کے بارے میں, اخباروں میں احوال, ان کے جو اقوال بیان ہوئے ہیں, اور ایام ماضیہ اتی جگہ دیشوں سے گھٹنا بولی بتا سکی, یہ اخبار بولے, یہ جن جاکہ ہمارا اتہاس بولی بتا سکے. اسی لیے جو آدمی اس فن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو اخباری کہا جاتا ہے, سانگوادی و اخباری اتہاسک بتا سکے, اس کو محدث نہیں کہیں گے, اس کو اخباری کہیں گے, ہاں سانگوادی کہیں گے جائے جائے یہ لہٰذا یقال لمن یشتغل بالسنت, اسی یہی وجہ ہے جو آدمی مشغول ہوگا حضور کی سنت کے ساتھ, سنت سے مراد وہی حدیث کے ہم مانا, یعنی حضور کے قول فعل عمل اور تقریر کے ساتھ, اس کو تو محدث کہیں گے, اور صحابہ اور تابعین بھی اس کے اندر داخل ہے. لیکن لمن یشتغل بالتواریخ اخباریوں, جو تاریخ کے ساتھ, تاریخ کی جمع تواریخ, جو ایتیہاسک برننر سنگے جار سمپرک ہو, یہ فن میں جو نارا چارا کرے تاکہ اخباری والا ہے کوئی بھی ہے اخباری میں نہیں. اور رفع قد یکون صریحا, اب یہاں سے حدیث مرفوع کو تعبیر کرنے کے چند صورتیں بیان کرتے ہیں, کہ اگر ان الفاظ سے بیان کیا جائے تو سمجھو یہ حدیث حضور کی مرفوع حدیث ہے, بات ہے اس لیے ہے حدیث مرفوع کو کیسے بیان کرو گے. اور رف و قد یکون صریحا, حدیث کا مرفوع ہونا کبھی تو صراحتن ہوگا کہ رفیع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سمیت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سمیت رسل یقول, اس قسم الفاظ ہوگا تو تصریح ہو جائے گی. تو کہتے ہیں یہ رفع حضور تک پہنچانا یہ کبھی تو صراحتن ہوگا, وقد یکون حکمن, اور کبھی کبھی حکمن ہوگا, مرفوع ہونا کبھی حقیقتن ہوگا کبھی حکمن ہوگا. اخن سری ہو کر پھر اس کی کئی صورتیں, سری ہے قولی بات ایسے نہیں, اور ایک ہوگا سری ہے فعلی, اور سری ہے تقریری, حدیث دن کے آئے گی. تو حدیث قولی کو صراحتن مرفوع کہنے کی کیا کیا صورتیں, تو کہتے ہیں یہ وقت یقون و حکمن, یہ رفع حضور تک حدیث کو پہنچانا کبھی تو صراحتن ہوگا کبھی حکمن ہوگا, حقیقتن نہیں لیکن حکم میں ہے حدیث مرفوع. اما صریحن فی قولی, اب تفصیل کرتے ہیں, اما تفصیل کے لیے بہرحال حدیث مرفوع صریحی ایک قولی, اس کو کیسے تعبیر کرو گے, حدیث مرفوع صریحی, مرفوع کی تو تقسیم کر رہے ہیں سری, مرفوع سری مرفوع حکمی, تو حدیث سری ہی یہ قولی کا قول صحابی, جیسا کہ ایک صحابی کا کہنا سمیت رسم یقول کذا, حضور کو ایسا فرماتے ہوئے میں اپنے دونوں کان سے سنا, یہ حدیث مرفوع ہے سری ہی ہے اور قولی ہے, سمیت رسم یقول تو حدیث قولی ہے اور حدیث سری ہے, بات ہے اس میں حدیث صریحی ہے, بات ہے اس میں حدیث مرفوع صریح اقولی, اس کو ایسا کہو گے سمیت رسم یقول کر رہا, اور قولی ہی یا قول غیر ہی, یا صحابی کا کہنا یا غیر صحابی کا کہنا, قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ ہم اگر اس وقت کہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سن بیان نہیں کرتے, سند چونکہ مشہور ہے اور اپنی جگہ پر کتابوں میں مکتوب ہے, تو سند کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب ہوگا حدیث مرفوع صریح ہے, بات ہے اور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کر رہا, یا حضور سے مروی ہے ایسا کہ حضور نے ایسا کیا یا کہا, یہ سب حدیث مرفوع صریح قولی کو تعبیر کرنے کے الفاظ ہیں, ان نہ قال کر رہا, اور فی الفعل یہ قولی کی تعبیر کرنے کے لیے چند صورتیں کہیں, اب حدیث مرفوع بات ہے اس میں صریح کے فعل, حدیث مرفوع صریحی فعل، پہلا کیا قول ہے؟ کہ قول صحابی، جیسا کہ صحابی کا کہنا رائے تو سسم فعال کرا، حضور کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یہ حدیث مرفوع صریحی فعل ہے. اور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور سے مروی ہے تو حضور نے ایسا کام کیا ہے. اور عن صحابی اور غیر ہی مرفوع، یا صحابی اور غیر صحابی حدیث بیان کر کے کہتے ہیں مرفوعان، معلوم ہوگا یہ صریح حقیقی ہے، صریح حقیقی. اب وہ بتائی تو اور رفع ہو انہ فعل کرتا، یا کوئی راوی کہتے ہیں کہ صحابی نے اس حدیث کو حضور تک پہنچایا اور یہ کہا کہ حضور نے ایسا کیا، یہ بھی ایک تعبیر ہے حدیث صریح فعلی کو تعبیر کرنے کا، حدیث مرفوع صریح فعلی کو تعبیر کرنے کا. اچھا اور پھر تقریری آئین اقولا، یہ کیا حدیث مرفوع صریحی تقریری، حدیث تین قسم ہے نا، تو حدیث صریح مرفوع صریح قولی ہوگا، فعلی ہوگا، تقریری ہوگا، ہر ایک کو تعبیر کرنے کے لیے الفاظ ہیں. آئین اقولا صحابی اور غیر صحابی کا کہنا یا غیر صحابی کا کہنا، فعلا فلان احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اسٹوڈنٹ کرو، کہ فلانا شخص نے حضور کی موجودگی میں یہ کام کیا، یہ قول کیا، اور پھر انکار ذکر نہیں کرتا حضور کا، یہ حدیث مرفوع صریحی تقریری ہے، تقریر کی تصریح ہو گئی، حدیث مرفوع تقریری کی تصریح ہو گئی. اچھا وإما حکما، یہ حدیث یا تو کیا ہوگا تین قسم کہانی، حدیث مرفوع صریحی، حدیث مرفوع حکمی ہے، صریح حکمی، حدیث صریح حکمی، یعنی مطلب یہ بھی صریح ہے، یہ بھی مرفوع ہے، صریح ہے، البتہ حکمان حقیقتن نہیں. وإما حکما مرفوع، پہلے کو وہاں انما ہی پڑھو، بتائیں سن، یا تو تردید کے لیے انما صریحا و انما حکما، بتائیں سن، اور اب اما بھی پڑھ سکتے ہو اجمال کی تفصیل، پہلے اجمال کیا اس کی تفصیل کر رہے ہیں، تو ایک ہی بات ہوگی دونوں، عمر فرق ہے، بتائیں سن. و اما حکما، باقی رہا حدیث مرفوع صریحی بات ہے اس میں حکمی، تو وہ ایسا کہو گے فکان فاخبار کا فاخبار النبی اخبار صحابی الذي لم يخبر عن الخطوب المتقدمه ما لا مجال فيه للاجتهاد، جیسا کہ کسی صحابی کا خبر دینا، کون صحابی الذي لم يخبر عن الخطوب المتقدمه، جو اگلی آسمانی کتابوں سے خبر نہیں دیتے، بہت سے صحابہ ہیں اگلی آسمانی کتابوں پر بھی کچھ کچھ علم رکھتے ہیں، لیکن جس صحابی کی عادت ہے انہوں نے کبھی کتب سماویہ سابقہ کا کبھی پڑھا بھی نہیں، کبھی اس کا حوالہ بھی نہیں دیا، بلکہ جب بھی کہتے ہیں حضور کی باتیں تو کہتے ہیں. تو جیسا کہ خبر دینا کا اخبار، یہ مصدر ہے باب افعال کا اخبار صحابی لذی، اس صحابی کا خبر دینا جو کتب متقدمہ سے خبر نہیں دیتے، اور خبر دیتے ماں ایسی بات کا لا مجال آتی ہے لیل اشتہار، جس کے اندر اشتہار کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی آدمی اپنے اشتہار سے ایسی بات نہیں کہہ سکتا. مثلا وہ خبر دے رہا ہے کہ ایک رکوع کی یہ فضیلت ہے اور اس عمل کا اس گناہ کا یہ نتیجہ ہے، یہ سزا ہے، تو فضیلت کا ہونا سزا کا ہونا یہ تو موقوف ہونا لازم ہے، وہی پر موقوف ہے، یہاں کوئی آدمی اشتہار کر کے بدلا سکتا ہے پہلا سے نہیں. تو اگر وہ صحابی جو ہیں ایسی بات کہتے ہیں کہ یہاں اشتہار کے لیے کوئی گنجائش نہیں، لم اجلا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اشتہار کا، یہ وہ اس کی مثال کیا ہے، خبر دینا کسی صحابی کا جو جس متقدمانہ سے بھی خبر نہیں دیتے اور وہ اشتہاری بات بھی نہیں، جیسا کہ عن الاحوال الماضیہ سابقہ، احوال ماضیہ জ্ঞানই অতীতের ঘটনাবলী সম্পর্কে, অতীতের ঘটনাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে দোর চান্দা তো তারিখ লিখনে গেলে রেওয়াজ নেই না, তারিখ জীবনে কুতুবের পুরানি কারিম চান্দা যেখানে আগোয়ালি মাঝিয়া অতীত জাতি সময় যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে এগুলি ক্যাশ করে বলার কোনো উপায় আছে নেই, জরুর হুজুর সে শুনতার ব্যায়াম কিয়া হবে বা তাই সময় জেসা কি আহওয়ালে মাজিয়া কি বারে খবর দে না, তা এখবার আম্বিয়া কা আকবর লাম্বিয়া, ইয়ে আকবর পড়ো কা আকবর লাম্বিয়া জেসা কি আম্বিয়া আলু সালাম সালামকে আহওয়াল, ইয়া আকবর কা মতলব আহওয়াল, আর পয়লা তা এখবার খবর দে না, জেসা কি আহওয়ালে মাজিয়া কে বারে খবর দে না, যা ইশতেহার নিয়ে চল সকতা ইসি বার, হ্যাঁ উসি মিসাল কিয়া জেসা কি আম্বিয়া আলু সালাম কে আহওয়াল, হ্যাঁ বাতাসি আবিল আতিয়াতে খবর দেি উমর মে যা ইশতেহার নেই চল সকতা আর কুতুবে সবে কা পড়কর কেউ নেই বতাতা তো জরুর কাহা যায়গা বাতাসি না সরি হ্যা লেকিন হুকম হুয়ে সরি হিসলে সরাহত কাজ লফ্জ তো হয়নি লেকিন সরাহত কাজ হুকম লগা দেবে আদি সে মুরফু সরি কাজ হুকম লগা দেবে কেউ इसलिए कि ये बात इंसान इश्तिहार से नहीं कह सकता, जरूर कहना पड़ेगा हुजूर से सुन के कहा अहवाल माजिया के सारे हालात उनके बारे में खबर देना और अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में खबर देना, कौन नबी था ये नहीं था ये इश्तिहार करके बताया जा सकता है, हुजूर से सुन कर ही बताया ये हुक्मन सरी है आप या तो का अखबार लम्बिया है अभी आप या थे बात ऐसी नहीं احوال ماضیہ اس کی مثال جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دینا جو اتیت ہو گئے ماضی میں گزر جا گئے یا تو ابل آتیا اس کا آپ کس پر ہے ماضی خبر ابل آتیا یا ان احوال کے بارے میں خبر دینا جو آئندہ ہوں گے آئندہ جو حالاتیں ہوں گے یہ اجتہاد کر کے بھی آدمی بتلا سکتا سوائے نبی کے وہی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو غائب کی بہت سی باتیں جو آئندہ ہونے والا ہے غائب کی بات کوئی بتا سکتا ہے آئندہ ہونے والی کو ارے بھائی ایک سیکنڈ بعد میں کیا ہوگا اس انسان کی بات معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی بہت سی خبریں بتلائی گئیں لیکن وہ غائب کا علم نہیں غائب کی خبر ہے اور غائب کا علم اور خبر میں آسمان زمین کا فرق ہے غائب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور حضور کو معلوم کرانے کی وجہ سے حضور کو بھی اس کی خبر ہو گئی بات ہے اس سے بیدادیوں کو دھوکہ اسی لیے مل لگا جو کہتے ہو جو غائب جانتے ہیں ارے غائب جاننے کا نام علم غائب کا علم کسی کو نہیں سوال یا عالم الغیب الا اللہ ہاں غائب کی خبریں بہت ہیں حضور کو اگر کوئی بات کوئی آدمی تو غائب کے حضور غائب جانتے ہیں حضور ہاں غائب جانتے تھے ہاں ہاں بہت جانتے تھے مطلب اللہ کی خبر دینے کے لیے بات ہے روکنے کی کیا بات ہے اور یہ جاہل اسی معنی میں کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں لیکن کہتے ہیں حضور عالم ہو جائے تعلیم جب کرتے ہیں تو عالم ہو جائے حالانکہ عالم ہو جائے اللہ ہے بھائی بس میں یہ کہا حضور مخبر الغائب غائب کی خبر دینے والے بات آئی سمجھ میں اب یہ باتیں تمہارے شروعات میں اس کے شرابی اگر ہوگا تو شروعات میں یہ ساری باتیں کہاں میں لیں بات آئی سمجھ میں درس میں جو باتیں ہوا کرتی ہیں تو شروحات میں نہیں ملتی والی صاحب جو لوگ شروحات کے بھروسے پر رہ گئے چلے بھائی یہ تو آسان باتیں نہیں چلو اخبار عطیہ کے بارے میں آئندہ آنے والے اخبار کے بارے خبر دینا پتا ہے نہیں یہ بھی حدیث سری حکمی ہے جیسا کہ کیا ہے اخبار عطیہ کل ملاحم والفتن واحوال یوم القیامت ملحمت ان کی جو ملاحم یعنی لڑائی بھڑائی قتل و قتال کی جو احوال اتی جاتی سمر بکرے ہوئے سے یہ سمست خبر دیوا اور آئندہ جو فتنے رونما ہوں گے جس کی خبر حضور نے دی یہ کوئی آدمی اپنے قیاس سے نہیں بدلا سکتا آئندہ ہونے والے فتنوں کی واحوال یوم القیامت قیامت کے جتنے ہولناک خبریں ہیں احوال ہیں کیا کوئی آدمی اس کو قیاس کر کے بدلا سکتا ہے پتہ جی اور انترت کے ثواب مخصوص ہے ایک مخصوص ہے اللہ پیڑ یا کسی کام پر خاص قسم کے عذاب کا مرتب ہونا، خاص قسم ثواب کا مرتب ہونا، کیا یہ قیاس کر کے بدلا جا سکتا ہے؟ جب کوئی صحابی کا ہے فلا عمل کا یہ ثواب ہے تو یہ حدیث مرفوع شرعی حکمی ہے، وہ سامی تو نہیں کہا، سامی تو کہنے سے تو شرعی حقیقی ہو جاتا، لیکن یہاں شرعی حکمن حدیث شرعی ہے۔ لہن ظاہر اطلاع ہوا اللہ کا، اس لیے کہ جب کوئی صحابی یہ کام کرتا ہے تو ضرور حضور کو اس کا اطلاع ہو گیا ہوگا، اور اطلاع ہونے کے بعد جب حضور نے انکار نہیں فرمایا، تقریر کیا نے ثابت رکھا، تو حضور کی حدیث بن گئی حکم، اور حضور الوحی بھی اور اس کے بارے میں وحی کا نازل ہونا، یہ سب جو ہیں حدیث حکمن حدیث شرعی ہے۔ بات ایسی اور یا قولون یا محدثین کہتے ہیں ومن السنة كذا ان الظاهر ان السنة سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث مرفوع صریح یہ حکمی، اگر ہم کہیں گے من السنة كذا کی قرآن صاحب بھی انہو کام یہ فعل رہا تھا اچھا اور اقرار مخصوص ہے اللہ فعل فإنہ لا سبیل الا السماء، اس لیے کہ ان چیزوں کو بتلانا یہاں سننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اپنی طرف سے اشتہار کر کے نہیں کہہ سکتا ہے، حضور سے سن کر ہی کہہ رہے ہیں، لہٰذا جب حضور سے سن کہہ رہے ہیں سن کے کہہ رہے ہیں، لیکن سامعین کی تصریح ہے تو یہ بھی صریح ہے لیکن حکمن صریح ہے، بات ایسے ہی ہے۔ اور یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یا کوئی صحابی کوئی کام کرتا ہے ایسا کام جس کے اندر اجتہاد کی گنجائش نہیں، اور یخبر الصحابی یا صاحب خبر دیتے ہیں بے ان حکام یہ فعلون کذا فی زمان میں چلو، کہ وہ لوگ جو صحابی بولے کہ ہمارا حضور ایک زمانہ یہ کرتا ہے بھی کرتا، وہ یہ کہتا نہیں کہ حضور نے اس کو دیکھا سنا یا کچھ، تو بات اور وہ کام ہے ایسا کہ اشتہار کر کے کوئی آدمی کر نہیں سکتا، تو کہا جائے گا یہ حدیث مرفوع شرعی حکم ہے، لہٰذا ظاہر اطلاع ہوتا، اس لیے کہ ظاہر تو یہی ہے کہ حضور کو ضرور اطلاع ہوا ہوگا کہ صحابہ حضور کے دور میں کوئی کام کرے اور حضور کو اطلاع نہ ہو، یہ صحابہ کو صحابہ نے حضور کو اطلاع نہ دیا ہو بہت یہ ناممکن بات ہے، اور حضور الوحی بھی اور بات ہے اس میں اس کے ساتھ پھر وہی بھی نازل ہوا ہوگا، یہ شرعی حکم ہے، صحابہ در کون ایک گھٹنا کون ایک کاجر پریپریکھی تو وہی نازل ہوئی، یہ حدیث شرعی حکم ہے، بات ہے اس میں۔ اب یا کورونا یا لوگ کہتے ہیں اب انہیں سنت کر رہا، سنت میں سے ایسا ہے یہاں سامعین تو اخبار نے کوئی تصریح نہیں ہے، حدیث مرفوع سنت کہنے سے حدیث مرفوع ہی مراد ہوتا ہے، لیکن مرفوع حقیقی ہے حکمی ہے، کہتے ہیں من السنت قضا کہہ کے حدیث بیان کرنے سے شرعی حکمی ہوگا، حکمان قضا کیوں لیا نہ ظاہر ان سنت سنت رسول، اس لیے کہ سنت کہنے سے ہی حضور کی سنت ہی مراد ہوتا ہے، اگر ہاں اللہ کا سنت مانا طریقہ، اگر کسی صحابی کی سنت ہو کسی تابعی کی سنت ہو تو اس کے لیے پھر وہاں قرینہ علامت ہوگا، وہ تصریح ہوگا من سنت فلاں من صحابی، فلاں صحابی کی سنت ہے، لیکن اگر اس کو المطلق ہوئی جائے مطلق یوراب مسئلہ پڑھا دی صرف اگر سنت کا لفظ استعمال ہوگا تو بس حضور کی سنت ہی مراد ہوگا، ہاں صحابی کی سنت مراد ہوگا تو وہاں کوئی علامت کوئی لفظ ایسا ہوگا جو صحابی کے قول پر پھیل کر ڈالا ہوتا ہے۔ وقال بعض لیکن بعض محدثین نے پھر کہا انا غیر دولت سنت و صحاب سنت الخلفاء الراشدین، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا صحابی کے قول پھیل کو بھی اس نے سنت فرمایا، عدو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور خلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوطی سے پالو، دیکھو صحابی کے قول پھیل کے اوپر بھی سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے بعض لوگوں نے بھی کہا، لیکن ہم کہتے ہیں وہاں سنت الخلافہ تو خلافہ تو ہے ہی نہیں، بتا اس میں تصریح ہوگا، لیکن جب صرف سنت کا لفظ استعمال ہوگا وہ حضوری کی قول مراد ہوگا، پہلے سنت اطلاق بھی آگے خلافۂ راشدین صحابہ کرم کی سنت پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور سر یہاں تک جو ہیں ان چند الفاظ کے اصطلاحی معنی کا بیان تھا اور ان کو تعبیر کرنے کے طریقوں کا بیان تھا، حدیث مرفوع کو کیسے تعبیر کرو گے، حدیث بات ایسے مختوب کو کیسے تعبیر کرو گے، موقوف کو اور مکتوب کیسے تعبیر کرو گے؟ پھر حدیث مرفوع کی کیا نقصان ہے؟ مرفوع حقیقی مرفوع شریعی، شریع ہوگا حقیقی ہوگا یا حکمی ہوگا؟ حدیث شریعی حقیقی، پھر قولی ہوگا، فعلی ہوگا، تقریری ہوگا، ہر ایک کو تعبیر کرنے کے پھر صورت بیان کی گئی، اور حدیث شریعی حکمی اس کے پھر یہ ساری تفصیلات. اب یہاں سے جو ہیں ان الفاظ کے اصطلاحی معنی وطن بیان کرنے کے بعد حدیث کا دو حصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سند کا حصہ. سند کس کو کہتے ہیں؟ ہم رجال الذین رواؤ، وہ سب لوگ جنہوں نے حضور کی قول کو بیان کر کر کے سارا رہی کو درشن دیے ہمارے کیسے بول سکتے ہیں، ان رجال کو سند کہا جاتا ہے. بات ہے دیکھ کر کہتے ہیں سند طریق الحدیث، حدیث تک پہنچنے کا راستہ. رتن کی کرے سند تو بیان کرے نا، یعنی راوی جادر مادھیم حضور قول ہمارے کیسے بولتے ہیں، تو حدیث بیان کرنے سے پہلے طریقے حدیث بیان کرتے ہیں، یہی راستہ ہے حدیث کا ہمارے کیسے عرض ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ راوی ہیں، بات ہے اس میں روات حدیث ہیں. تو حدیث کے طریق کو جو ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہم رجال الذین رواؤہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کو بیان کیا. اور اسناد بمعنی ہو، اسناد اور سند ایک ہی معنی نہیں، لیکن کبھی کبھی اسناد کے معنی معنی مزداری کے معنی میں اسناد کا سند بیان کرنا اس معنی میں آتا ہے، اور کبھی اسناد کے معنی سند کے لیے آتے ہیں. سند مرتبہ تو رجال ہوں لگی رہا ہوں، وہی تو سند اسناد ویوہار ہے، اور معنی مزداری کی طرف اسناد سب کو ویوہار ہے. کہتے ہیں اور اسناد بھی معنی ہوا ہے بمعنی سند، فقط یہی بمعنی ذکر سند ہے، اور کبھی مانا ہے مزداری میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سند کو بیان کرنا. اور حکایت ان طریق المتن، اور متن کے طریق کو بیان کرنے کے لیے بھی اسناد کا لفظ آتا ہے. ابھی سمجھو متن کس کو کہتے ہیں؟ المت تو منتا ہی لے ہی اسناد یا سند، سند اور اسناد جہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، آگے جو حصہ ہے حدیث کا اس کو. تو حدیث کے دو حصے ہوئے، ایک سند کا حصہ، ایک متن کا حصہ، دونوں کے مجموعہ پر حدیث استعمال ہوتا ہے. بات ہے صرف لوگوں کے نام اس کو سند نہیں کہا جاتا، سند کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ روات کے احوال روات من حیث، پتہ ہے تم نے پڑھا اوپر جو ہے راوی کی جو ہے اس کے موضوع کیا ہے، اور راوی ہیں، بات ہے اس میں روات حدیث موضوع ہے اس کے، ہاں راوی اور مروی. البتہ مین ہے سے لفظ وہاں رہ گیا مین ہے سو، ہاں وہ تو ہے ہی. کہتے ہیں اس کے موضوع ہیں راوی اور مروی انہوں کا، ہاں راوی اور مروی انہوں اس کا جو ہے سند ہے، اس کا موضوع ہے، لیکن بطری کے اخ سے بعد ہی ان بعد یہ لفظ وہاں لے گیا. بات ایسے ہی صرف راوی کا نام حساب کرنا، خالی نام گرنا کرا ڈیرے سند بولبے نا، کہ ایک ارتھ کے کیبھاوے حدیثہ نیسے شوئنا بولتے سے نہ کارو مادھیم بولتے سے کیفیت اخ سے بال ایمان بال. بات ایسی ہاں اور موضوع ہو، بات ایسی میں احوال الراوی المروی عنہ، بات ایسی میں من حیث اخ سے بال ایمان بال. بات ایسی میں رت اور قبول کا لفظ کاٹ دو، مین ہے سو اخذ بعضہم عن بعض. جی رت قبول تو ہے جی. چلو کہتے ہیں اور مت نہ مانتا اسناد بھائی لم یس خود. اب حدیثوں کے اقسام کو بیان کرتے ہیں. بات ایسی حدیث صحیح ہونے کے لیے جو پانچ شرائط ہیں جس کا بیان آئے گا، ان میں سے اولین شرط ہے سند کا متصل ہونا. سند متصل ہے بجو، ایک حدیث کو صحابی نے حضور سے بیان کیا، صحابی سے تابعین نے، تابعین نے تابع تابعین سے، انہوں نے یہ بھاوے ہوئی تو ہوئی کام دیکھا. مسخانے جو ایک دم راوی پڑے جائے تاہلے سندر سلسلہ منقطع ہو گیا، এখন আর এ কথা বলার উপায় নেই, এটা হুবহু হুজুরের কথা, بات آئی سر، ابھی اس کے تفصیلات بیان کریں گے. اس کو حدیث منقطع کہتے ہیں. منقطع کی پھر بہت سی صورتیں، موضل ہے، مرسل ہے، وغیرہ وغیرہ. ہی سنو، کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْبَيْنِ، سند کے بیان میں راویوں میں سے کسی کوئی راوی اگر ساکت نہ ہو جائے بیچ سے، من البین بیچ سے، تو فل حدیث متصل ہو، اس حدیث کو متصل کہیں گے. جیسا کہ ہم لوگ اپنے سند حضور تک بیان کرتے ہیں بلا انقطاع، نہیں بس اس لیے کہ دور راوی ہے منقطع ہے جس کا ذکر نہیں، تو کیا پتا وہ راوی کیسا، اگر ذکر ہوتا تو دیکھ لیتے وہ سیکا بھی ہے غیر سیکا بھی ہے. ٹھیک، رحم چند کو راوی سب تو والی نہ میٹھا والی الگ پہ نہ بولتا، جب الگ کی نہیں چکی ہوں آدھے حدیث منقطع ہمارے یہاں قبول نہیں. البتہ حدیث منقطع قبول ہونے کی بھی صورتیں ہیں سامنے آتا ہے، راوی مرویان دونوں اگر سیکا ہو تو کبھی کبھی اختصار کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہاں پھر قبول ہے. بال تفصیلات سامنے آتے ہیں. اگر سند کے بیچ سے کوئی راوی نہ گرے اس حدیث کو متصل کہیں گے. مسلم عدم السکوت انتصارا، اور ساکت نہ ہونے کو کیا کہیں گے؟ انتصار کہیں گے. وہ انسان کا واحد، اب ساکت ہوا تو بھی ایک ہوگا یا ایک سے زائد، تو ایک ہو ایک سے زائد ہو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث منقطع ہے. اور ساکت نہ ہوا تو متصل، تو دوئی قسم ہوئی حدیث، اور متصل ہوے نہ منقطع ہوے. ایک منقطع آبار بہت سی اقسام ہیں، ان کو سن لو. وہذا سکوت انقطاع، اور ساکت ہو جاواٹاکے انقطاع بولے، جمن ساکت نہ ہوا کے اتصال بولے، ساکت ہواٹاکے انقطاع بولے. اور سکوت اما یکون من اول السند مسمى معلقا، اور سکوت کبھی کبھی اول سند میں ہوتا ہے اس کو معلق نام رکھا جاتا ہے. اول سند اور آخر سند کون سا ہے مولوی صاحب؟ متنر سنگے جو اشٹا لگا سند، جمن ہمیں ایک حدیث بیان کرتے ہمارے استاد کو سے تر استاد کو سے تر ہمارے دیگر جو اشٹا یہ ہے اول سند، اور بیان کرتے کرتے جا کے تابعی تابعی تابعی تابعی تابعی تابعی سے تابعی تابعی سے صحابی یہ آخر سند ہے. تو معنی حضور کے متن کے ساتھ لگا ہوا جو حصہ ہے وہ آخر سند ہے، اور اس کے الٹا طرف جو ہے جو ہماری طرف کا حصہ ہے وہ اول سند ہے. بات آئی سن گئے؟ کہتے ہیں اور سب معلوم سر کہتے ہیں اور سکوت تو اما یکون من اول سند، سکوت اگر اول سند میں ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسما معلقا، معلق کہا جاتا ہے اول سند سے، جیسا کہ آتا ہے وہ حاضر اس کا تعلیق ہے. اور اس حاقت کر رہا کہ تعلیق بول گئے اور ساکت کا دیا کم، اچھا تعلیقہ تو بخاری تم پڑھو گے، ہم بخاری رحمہ اللہ یہ استاد تھے جو حدیث شوری سے ایک حدیث کرو ایک ایک حدیث سے ایک حدیث سند دے تھا، یعنی بیوین سندے یہ حدیث ٹاؤں دے کسے کوئی سے اللہ رسول جوان حدیث کا بیان کرتے ہیں ایک حدیث صحابہ کرام شیخان سے جائے مادر بیتر ایک جن بیان کرتے ہیں جاتے کسے یہ ایک پر دارہ سندے اور ایک جن صحابی اب آپ انہوں جاگہ گیا انہوں لوگ دے کسے بنانے کے جائے آرہ کاتری سمجھے گوڑائی دیا اور ایک صحابی نگر شرش ہوئے اور ایک حدیث صحابی نگر شرش ہوئے تب تفصیل پڑھ لوگ کہتے ہیں ایڈا کے معلق بلا ہے امام بخاری جو جی بولے نیزے استاد نام نہ بولے اخبارانی بولا نہ پہلے تو حدیث متصل کنتو حدیث متصل بائن پیرا پھر تعلیقات اس کے سنت کو اور مضبوط کرنے کے لیے پہلی یہ کہتا مجھے کر دنوں یہ حدیث کا ایک واسطہ ایسے نہیں اور واسطہ ایسے তখন নিজের উস্তাদের নাম না বললে আর একটা উস্তাদের কথা বলে, নিজের উস্তাদের নাম না বললে এটাকে তালিক বলা বাতাই শুনে তালিকাতে বুখারী কাসির এবং বুখারীকে কিতাবকে জো হ্যাঁ দু হিসে হ্যাঁ এক হিসা কো তারাজি মে বুখারী কাহা জাতা আর এক হিসা কো বাতাই শুনে জো তারাজি মে বুখারী কোন হ্যাঁ উনওয়ানা শিরোনাম ও ক্যা করতে হ্যাঁ কি মুক্তা পহলে খাড়া করতে হ্যাঁ اور پھر اس کی تائید میں قرآن کی آیت لے آتے ہیں اور تعلیقہ منی ذکر سند کے سند بہن اور تو آدھا سند نجے پر جن تو اختصار نہ کرا یہ سند بیان کرے من اسمپورن سند با হ্যাঁ একেবারে বিনা সনদে ওই হাদিসটা বয়ান করে, বয়ান করে তার মুদ্দাকে সাবিত করে এখন এরপরে নিচে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসগুলি বয়ান করতে থাকে হাদাসানা পুরা সনদের সঙ্গে, এটা ওই মুদ্দাগুলির সবুত আর দলিল হিসাবে পরে হাদিসগুলি বয়ান করে। বোঝা তর্জমাতুল বাব কে আন্দার ওমান কে আন্দার ইজমালি দলিল আর হ্যাঁ তাফসিলি বাত আই সমঝবে। তো ইসকো কোরআন কে আয়াত লে আতে হ্যায় আর তালিকান হাদিস কো বেলা জিক্র সনদ কে হাদিস কো লে আতে হ্যায় ইনকো ক্যা কেউ ইয়ে ইজমালি দলিল হ্যায় আপনে মুদ্দা পর اور اس کے بعد جو ہے تفصیل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں منتقل وہ حضرت سقوط انتظار اور سقوط میں ہے کو نام نقوال السند جسم موڑ لگا وہ حضرت اس کا تعلیق ہے اور ساکت کا دیا کن واحدہ نو کا دیا کن اکثر پھر ساکت ہونا اور لارا بھی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتا روایت ہمادر کا سے پوچھتے ہم تو پانچ جن سات جن رابی ہے তার মধ্যে হয়তো একজন একজন সাকে দিল বা দুজন সাকে দিল, এটা হইতে পারে এক বা একাধিক রাবি সাকে হইতে পারে। অকাদিও যাবো তমাম সনদে, আর কোন কোন সময় পুরা সনদটাকেই হাজত করে দেওয়া হয়, যেমন আমরা বলি কালা রসুল শাসন ওরা সনদ বয়ান করি না, তো পুরা সনদ বাদ দিই কামাহু আদত মুসানিফি যেসা কি মুসানিফকে আদত হতে হয় করো না কালা রসুল হাসান, অথচ এই মুসানিফ হুজুরের জমানায় ছিল না, তিন চার শতাব্দী পরে আছে। তো তিন চার শতাব্দী যেমন এই জমানা আমরা যদি বলি কালা রসুল হাসান এটা কী হবে তালিকা না দেখতে হ্যাঁ ওর তালিকা কাসির দুই তারা সহি বুখারি সহি বুখারিকে তারা দিন কে আন্দার তালিকা কসরত সে ইস্তেমাল কিয়া ওই ইজমালি দলিলের ভিতরে জিকির সংক্রান্ত সনদ আর মতনের হিসাব পুরাটা জিকির করলে তো এটা অনেক তবিল হয়ে যাবে। তো ইজমালি দলিলের ভিতরে তিনি তালিকান হাদিস বয়ান করছেন মানে বিনা সনদ। ও তালিকা কাসিরাতুন ফি তারাজিম সহিহ বুখারি ওয়ালাহা হুকমুল ইত্তিসাল, আমতৌর পর তালিকা কা এক হুকুম হ্যায়। তো যখন সনদ জিকির করে নাই তো এই হাদিস সহিহ বা গায়ের সহিহ বলা আমাদের জন্য মুশকিল, কিন্তু ইমাম বুখারির মতো মুহাদ্দিস কাবিল এতেমাদ উনি যখন বিনা সনদে কোনো হাদিস বলে বলে কালা রসুল হাসান তো নিশ্চয়ই তার দেহেনে সনদ আছে সহি সনদ মুত্তাসিল সনদ আছে, এটা তার কিতাবের ভিতরে পরে কোনো জায়গায় বয়ান করবে অথবা অন্য জায়গায় বর্ণিত আছে তাহকিক করলে ধরা পড়ে যে এটা মানে ইমাম বুখারি এমন কোনো হাদিস আনেন না যেটা সহি সনদের সঙ্গে মুত্তাসিল সনদের সঙ্গে ওনার কাছে সাবেক নেই, কেননা উনি হাদিসের ভিতরে সহি হাদিস আনার ইলতিজাম করেছে, ইলতিজামের কারণে তালিকাতে বুখারিকেও বলতে হবে এটা মুত্তাসিল সনদ হুকুম মে মুত্তাসিল সনদ হয় গো সনদ বয়ান নিয়ে গিয়া বাদ আইসি ওলাহা হুকুম ইলতিজাম লিয়ান ও ইলতিজাম ফি হাদাল কিতাব ইসলি উনুনে কিতাবে বুখারি কে আন্দার ইলতিজাম কিয়া আপনে উপর লাজিম কিয়া আল্লাহ ইয়াতিয়া ইল্লা বিসহি তো সওয়াই সহি হাদিস কো আর কুছ নি লাইন তো এখন সনদ জিকির না করলে তো হাদিস মুনকাতে হয়ে গেল তাহলে নেই উসকে লিয়ে মুত্তাসিল হাদিস তো যেটাকে বিনা সনদে জিকির করছেন আর যেগুলিকে সনদের সঙ্গে জিকির করছেন দোনোটার এক দরজা না, যদিও দোনোটাই মুত্তাসিল সনদ ইমাম বুখারির সনদ ছাড়া জিকির করাটা এইটা সনদের মতোই জিকিরের সনদের মতোই, কিন্তু যেখানে সনদের সঙ্গে বর্ণনা করছেন দরজা তান উসে এক দরজা কম তো হবা হ্যাঁ ইল্লা একে এ হাদিস কো ترجمہ کے اندر بلا سند لا کر پھر اسی حدیث کو عین کتاب کے اندر لا رہے ہیں پوری سند کے ساتھ وہ تو پھر متصل سند ہو جائے گا عین کتاب وقت يفرقوا يفرقوا فيها بين ما ذكر بصيغه الجزم والمعلوم تقوي اور بعض لوگوں نے یہ فرق کیا کہ تعلیقاً جس حدیث کو بیان کرتے ہیں بیان کرنے کے دو طریقہ ایک جزم کا طریقہ پوری پورن اعتماد اثر سنگی আর বরফু শব্দ ব্যবহার করে آپ جو بولے یوقال ہو ذکر تھی بجا گل جو امام بخاری نکٹ سند متصل ہو ست یہ سندر بھی کچھ نہ کچھ کمی باقی ہے آئی بات سہی ہے. اور جہاں مرحو کا لفظ استعمال کرے گا یقین کا لفظ استعمال کرے گا تو وہاں بھی سند ہے نہیں, لیکن کہا جائے گا وہ حدیث مرحو کے حکم میں. وقت دوسرا بات ہوتی ہے کبھی کبھی تعلیقہ کے بخاری اور مسانی کے بخاری کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے اس طور پر کہ بیان نامہ ذکر جسی کا دل جسم اور معلوم, جس کو یقین کے لفظ کے ساتھ یا معلوم معروف لفظ کے ساتھ سیگائے معروف کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں کا قول ہی کالا فلان نے زکا اور زکارا فلان معروف نہ شبد گلی نقیلا معروف وہ تو حضور پھیلا ہے تو کالا فلان نہ زکارا فلان دل لا ثبوت اس نادی اندر ہو اور صحیح پتہ پہلے نیچے کتا بولا ہوئے یہ تار نکڑے جو دیو کہنے سنت برننا کرنا ہے دن پورا سنت کنتو یہ ذکر سنت کے متصل سنت پر اس کا حمل کیا جائے گا اور ضرور وہ بخاری کے نزدیک اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہوگی. وما ذکر ہو کسی کا تمرین اور جس حدیث کو انہوں نے بات اس میں اشارہ کے لفظ ہے تمریز میں اشارہ بات جب قلعہ بول لو با ذکرا بول لو بات ایسے میں کا قلعہ و یقالو و ذکرا جیسا کہ امام بخاری کہتے کہا گیا کہا جاتا ہے کہ ذکر کیا گیا تو بولے سب اشارہ شبد کافی سے ہے کہ امداد کلام تو بجا گلو امام بخاری بھی کرو تھا صحت روپئے کسی نہ کسی ٹوٹی مستی رہے سے کلام ہے ولیکن نہ ہم آؤ ادا کیا تھا کتاب کنتو جیتو امام بخاری یہی حدیث کے نجر کتابیں آن سے اور یہ کتابیں صحیح حدیث چھاڑا کم حدیث آن بڑنا تو تار صحیح ہر بھیتر سندہ نہیں صحیح رو تو درجہ تھا سے اعلیٰ درجہ کا صحیح پڑھو گے ایسا ہے صحیح ہے حسن لی ذاتی ہے حسن لی عینی ہے انسان ہے یہ سب صحیح حدیث کے مراتے ہیں بات ایسے نہیں اعلیٰ درجے کا صحیح نہیں ایسا نہیں صحیح ضرور ہوگا جی کان لہو اصل تو ضرور ہیں اس کے لیے کوئی اصل ثابت ہوگا ان کے نزدیک اور لہٰذا کالا کالو اسی لیے علماء نے محدثین نے کہا تعلیقات البخاری متصل ہیں امام بخاری کی تعلیقات جس الفاظ سے بھی جزم کے الفاظ سے ہو یا تمریز کے الفاظ سے ہو وہ متصل ہے یا صحیح ہے جسے ایسا ہے. البتہ جزم کے الفاظ اگر ہوگا تو اس کے متصل ہونا یقینی اعلیٰ درجہ کا ہونا ہے اور اگر تمریز کے الفاظ سے استعمال کرے تو درجہ میں ذرا نیچے ہوگا لیکن صحیح حدیث ہوگا. وَإِنْ كَانَ ثُبُوتُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ اور صحیح اگر اول سند سے اگر اول سند سے مثلا لوہاری ہر دس آنی بتائیے نا نجر استاد نام بولو نا یہ ہے نجر استاد استاد نام نہ بولے تارپر تھی بولتے سے یہ فلانا نے یہ حدیث بیان کیا ایسے تعلیم بتائیے نا اور یہ تو اول سند امام بخاری تھے کہ اول سند اور سند بیان کرتے کرتے جتنی نیچے دیکھ جائے اور حضور متن سنگے جو اشٹا لگا یہ آخر سند تو یہ تو ختم پرنت اول سند میں اگر ساکت ہو تو اس کو منقطع کہا گیا تھا اور اگر آخری سند میں ساکت ہو پین کا نہ سکوت ہو بات آئی نہ سن میں بن آخری سند پین کا نہ بات تابعی آخری سند میں اگر تابعی اور صحابی کا درجہ ہے اگر تابعی کے بعد ہو بل حدیث مرسل یعنی کسی صحابی نے مرسل کیا بات آئی سن میں جمن صحابی بول لو ایک حدیث برننا کر لو ذکر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بول لو بات آئی سن میں وہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جہاں بول لو عنر متعلق تھا سامیتو ہوتے پہلے پہلے حدیث سری بات آئی سن مرفو سری آپ جو کی بولے کہ عن روبیہ عن فلان روبیہ کا جس کے نائفائل ہو تو مجھے بولے نیزے شنے نہیں اور ایک دم صحابی شن سے تب تک ہی نہیں سن سکتے بات آئی سمجھ میں اس لیے کہتے ہیں فین کا نہ بعد تابعی اگر تابعی کے بعد ہو ارسال یعنی انقطاع یعنی راوی کا ساکت ہو جانا تو یہ رب مطلب ہے صحابی کونو واسطہ ایک واسطہ چھڑی دیسے پہلے فال حدیث مرسل ہو یہ لیکن مرسل بلا ہے انقطاع کنتو صحابی کر لے تاکہ مرسل بلا ہے اور صحابی آگے تھے کہ کیوں کر لے تابعی تھے کہ نہیں ایک بار ہمارے پڑھ تو مجھے ہمارا جو کہ بولی یہ لیکن انقطاع بلا ہے حدیث منقطع کہا جائے گا وہ ہر حال فعل ارسال اور صحابی کا ایسا بیان کرنا جس کو ارسال کہا جاتا ہے کقول التابعین قال الرسول جب تابعین ایک کتھا بولا قال الرسول پہلے تو صحابی پڑھے گا نا بعد تعمیر، بعد تعمیر پورے جو انقطاع ہے تو صحابی تو ہوگا، تعمیر پورے کیا سر تعمیر تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے انہوں نے کرتے کون سما تو تعمیر حضور تھے کہ سامی تو رسول بولا اور تو کی اگر یہاں نے بادس میں تو سامی تو کہہ ہی نہیں سکتا، جھوٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا کالا رسول اللہ حضور نے فرمایا، مطلب بیچ میں ایک صحابی ہے اس صحابی نے سے سن کے کہہ رہے ہیں حضور نے ایسا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند المحدثین المرسل والمنقطع بمعنى والاصطلاح على اول الاشعار কিন্তু আবার কোন কোন মহাদেশে বলে এই ফরক যে হাদিসে মুনকাতে আর মুরসাল এটার ভিতরে কোনো ফরক নাই, এখানে তো ফরক হইল আব্বালের সনদ মে আগার ইনকেতা হোক এক হইয়া যায় হুজ তো মুনকাতে কাজ যাতা আর আখেরি সনদ মে যদি তাবি আগার কিছু সাহাবি তো সাকেত কর দে উসকো মুরসাল কাহা যাতা আর বাদ লোক কহতে হ্যাঁ মতলকান সনদ মে রাবি গের দেনা খা উব্বাল সে হো ইয়া আখের সে হো উসকো মুনকাতে কাহা যাতা হ্যায় বাত আই সমঝ মে تو بار آدمی ان کا اصطلاح ہے اپنا اپنا اور اصطلاح کے اندر کوئی اور لیکن پہلا اصطلاح ہی زیادہ مشہور ہے کیا اول سند سے رابع ساکت ہو جانا یہ جو ہے منقطع اور آخری سند میں کسی صحابی کا ساکت ہو جانا یہ جو ہے مرسل ہے منقطع جو یہی مانا ایک مرسل ایک منقطع ہے یہ زیادہ مشہور ہے اور حکم المرسل التوقف عند جمهور العلماء بات آئی سے اور ذرا بس کرو آج کے لیے چلو یہاں کر لو حکم المرسل التوقف عند جمهور العلماء بات ایسے نہیں اچھا تھوڑا سا اور پڑھ لو موضوع پڑھ کر پڑھ لو مرسل حدیث کا حکم ہے جمہور علماء کے نزدیک توقف کرنا توقف مانی স্থগিত করে দেওয়া এই হাদিসের উপর আমরা আমল করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত কে সাকেত হয়েছে এখানে কোনো প্রশ্ন হতে পারে তাবেই যদি বলে কাল আলোচনা তো সেখানে তো সাহাবি হবে আর সাহাবা তো কুল্লু মাদুল সকল সাহাবা ন্যায় কারণ তারা সত্যবাদী কোরআন হাদিস কিসান আছে কাজেই এখানে তাওয়াক্কুফের তো কোনো অর্থই নেই তা হাদিসের উপর আমল করা উচিত আমল থেকে এটাকে স্থগিত রাখা তো প্রশ্ন এই জন্য কেন তাবি যখন বলে কাল আলোচনা সেখানে সাহাবি হওয়াটা নির্ধারিত না এমনও তো হইতে পারে একজন তাবি আরেকজন তাবি থেকে হাদিস শুনছে সেই তাবি গিয়ে সাহাবি থেকে শুনছে এখানে সাহাবি না পড়িয়া সাকেত না হইয়া কোনো তাবি তো সাকেত দিতে পারে আর তাবির ভিতরে শেখাও আছে গায়ের শেখাও আছে বা তাই সেই নেই এসে দিয়ে যদি গায়ের শেখা হয় তাহলে তো হাদিস কাবিল ইস্তেমাল কাবিল হুজত রাখে গানি বা এসলি কেতে হ্যাঁ জমহুর ওলামা কেতে হ্যাঁ তাওয়াক্কুফ হয় কেউ লেনা হলা এই দ্বারা ان ساکت صدق اولا اس لیے کہ معلوم نہیں ہے گرنے والا سیتا ہے قابل اعتماد ہے سیتا رابی کس کو کہیں گے وہ سامنے آ رہا ہے رابی کے سیتا کے لیے کتنے چڑھائے تھے ایک دم رابی نربھر جو کوئی بار جنم تب سب بادی کر دیں اللہ رسول جیون کی گرم شکر کے پڑا ہے ایک پڑھ لے پورا بوس بات ہے امت ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیون کے سوہی بابے ہو بہو حضور کی زندگی کو تمام ابلاغ سے تمام جھوٹی باتوں سے پاک صاف کر کے اس امت تک پہنچانے کے لیے قوم و بیش 5 لاکھ رابیوں نے اپنے زندگی کو قربان کیا ہے اسماء و رجال ایک مستقل فن ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس کہیں کسی قوم کے پاس تمام فنون کے اندر سارے اقوام کیا ہیں مشترک آسمانی کتاب ہمارے کا سروس ہے ہندو دل کا سروس ہے نصارا دل کا سروس ہے ہندو دل کا سروس ہے دھرمی کتاب سے جدید آسمانی ہے آسے تو اکٹھا کچھ سب تو ملتا ہو اکٹھا کچھ آسے فن بلاغت ان کے یہاں بھی ہے ہمارے یہاں بھی ہے فن عدت ان کے یہاں بھی ہے ہمارے فن تاریخ ان کے یہاں بھی ہے ہمارے لیکن اسماء الرجال ایمن ایک فن اس امت کی بوشش رشیتا ہو جائے کہ نبی علیہ السلام میں جیون کے سنگرکھن کوئی ہمارے پاس بھی جارہ بوسائی سے کوئی شمس تو روات در جیون তার মায়ের পেট থেকে জমিনের পেটে আর পুরো আসা পর্যন্ত আবার জমিনের পেটে যাওয়া পর্যন্ত তার পুরো জীবনের ইতিহাস যার ভিতরে যে ফনের ভিতরে বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে জীবনে কেউ কোনো দিন যদি একবার মিথ্যা কথা হয়ে বলে থাকে তাও খান উল্লেখ করেছে কোনো খরচ কোনো দিন তরফ করে থাকে তাও খান উল্লেখ করেছে এই সমস্ত এটা আকোয়াল বইয়াকে এক কত আওয়ার আয়না হ্যাঁ ইয়ে কাহকে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ হ্যাঁ بین الاقوام پھر ایک نرباس نا کہ ہم تمہیں آنگل دیا دے یہ جنس سیکھانے ٹھیک آسما بجال کہ تم آنگلی دیکھ کے دے دیں کہ تم کہہ سکتے ہو فلاں آبی یہ ہے فلاں آبی یہ ہے اس کی زندگی یہ ہے کہاں وہ پیدا ہوا تو بولیت کہاں گزری اور بتائی نہ سنی سیویان کا زمانہ کہاں گزرا جوانی کی زمانہ کہاں گزری کہاں کہاں علم حاصل کیا علمی سفر کہاں کہاں کیا ان کے اساتذہ کون کون سے لوگ ہیں ساری پھر صحابہ کے اسماء الرجال پھر مستقل ہے بتائی سنی علیہ السلام اسماء صحابہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے اسماء الرجال کی یہ کتاب صحابہ کے لیے مستقل جو ہے تاریخ لکھی گئی اور یہ بہرحال ایک وہاں سمندر ہے ہمیشہ جی چلو اس لیے کہ تابعی کے اندر تو بعض سکا بھی ہوتے ہیں بعض غیر سکا بھی ہوتے ہیں کہتے صحابی پر جو ساکت ہے جیسے صحابی ہوا تو متعین نہ صحابی ہوا متعین ہوگی تب تو آپ کو بالکل نہیں چلے گا کہوں تو حدیث بالکل صحیح ہے سارے صحابہ سکا ہیں کیونکہ صحابی پر جو تابعی پر جو صحابی پڑے جائے یہ کہ ہمیں قلوم انہوں سلام کمالی رسول اور اعتماد جنرل کلام کی شکل اور امام ابو حنیفہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بات ہے اس میں المرسل مقبول مطلقا مرسل حدیث مطلقا کیسا بھی ہو بات ہے اس میں مرسل حدیث کا اول سند سے ہو یعنی کیا کہتے ہیں تابعی کے بعد جو مرسل حدیث ہے اب وہ صحابی کو ثابت کرے تب تو کوئی بات ہی اگر دوسرے تابعی کو بھی ثابت کر دے تب بھی وہ قبول ہے مطلقا کہ تابعی کے بعد جو احسان ہوا وہ مطلقا مقبول تارا والے کا کارن ہو لے ان ماشاء اللہ نے کمالی رسول ایک تابعی یہ تابعی سے سنتا کے ثابت کر دیتے سے جی اوستاد کے سے الٹے کرتے سے نا جکن یہ سنتر اوپر تار اوپر پریپورن آستھار بشاسر کارنے ایبن ایک جن رابیر جنہ جے سمست شرائط سب تار اوپر تار مدھے بدیمان آچے جہاں تر پورن اعتماد ہوئی تو اختصار کھو تا کے چڑے بولے کالا رسول اللہ اسود اور اعتماد کی بنیاد پر کمال اسود کمال اعتماد کی بنیاد پر انسان کرتا ہے جنرل کلام کی سیکھا ہمارے کتا تو سیکار آبر بھیترے جو برننا کرتے ہیں سیو سیکھا اور جا کے ہزم کرتے سیو سیکھا سیکھا ہوئی تخم ایک جن سیکار آبر تا کے ساکت کرے کم اس سنت مشہور سب جانا اس وقت اس لیے احناف کے نزدیک مراسل مطلقا مقبول ہے بات آئی سمجھ میں اور بعض آدمی کہتے ہیں کہ چونکہ بعض تابعی اگر ثابت کرے تو ممکن ہے کہ دوسرے کسی تابعی کو ثابت کیا ہو اور تابعی کے اندر سکہ اور غیر سکہ سب ہوتے ہیں اس لیے مقبول ہے لیکن امام صاحب کہتے ہیں بھائی غیر سکہ کے بارے میں تو ہمارا بات ہی ہے ہمارے بات تو ہے جو بیان کر رہا ہے وہ بھی سکہ جس کو ثابت کیا وہ بھی سکہ ہو تبھی وہ ثابت کرتے ہیں بات آئی سمجھ میں سیکار آبی کو دن گائر سیکار آبی کے ساکت کرتے پہ مجھے ضرور الیک کرو جاتے مانچ دیکھے نئے ایم تمہارا بچار کریں نا حدیث عمل کرو نہ کر نجر اوپر دائت نئے نا وہ رابی کے کی الیک کر دیں دیکھو تاکہ دیکھے نا تر بھی سرائے سیکا ہوئی سمست سرائے آسے کی نا نجی بچار کریں ہاں جہاں رابی کی برننا کرتے سے نجیو سیکا اور جا کے برج جا کے ساکت کرتے سے সে সেটা না হলে কোনো দিন সে তাকে বর্জন করবে না সাকেত করবে না কেন তখন দায়িত্বটা তার মাথার উপরে আসে যে হাদিস সহি কিনা আর যদি বাধাই শুনে যারা বরাবর শোভা হোক যে সার্বিক সাকেত করছে বারে জরুর ওহা উসকো জিকির দেন তাকে সব লোক উসকো পহচান দেন আর দেখ কে হাদিসটা হুকুম লাগা লেনা তাহা যা তিন সেকা ওলা ওলাম যে এখন এন্দাও সহি হেন তার মুসিল হোক তার নিকটে যদি রাবিটা সেটা না হইতো তাকে নিশ্চয়ই ইরসাল করতো না মানে ইসকাত করতো না সাকেত করতো না অলাম ইয়াকুল আর ইয়ে হারগেজ না কাতা কে কাল আলু সাহেব মানে একজন তাবেই কত বড় জিম্মাদারি কথা বলতেছে আল্লাহ রসুল কথা বলেছে অত সে তো নিজে শুনে নেই মাঝখানে একটা অস্থা আছে যে অস্থার উপর তার যদি আস্থাই না হতো তাহলে এইভাবে সে বলতে পারে فائدہ شافی انہیں قطع دن آخر مرسل اور مسند اور ان کا نام صحیح تھا قبیلا انہوں شافی نکٹ ہو حدیث مرسل مقبول ہے لیکن ایک شرط کے سنگے انہیں ایک زیادہ حضرت المانی کی بات ہوئی ایک زیادہ مانی قوت پہنچانا اگر وہ کبھی ہو جائے ایک زیادہ بھی اور جینا کر ایک دوسرے طریق کے ذریعے سے یہ حدیث کا دو طریقہ آتے ایک طریقہ مرسل ان طریقہ سے متصل تو متصل طریقہ جی روایت جی متن تھا ٹھیک یہاں مرسل روایت کرنے تو ٹھیک سے متن تھا تو کاجی جہاں ان ایک روایت کے دوارے تائید ہو گئے سمرتن ہو گئے تخن یہ قبول کرا جائے ہاں بیو جی نے کہا مر اخن ان طریقہ تھا ہاں سیدھا مرسل ہو اتو مسند ہو مرسل کے دوارا مرسل قوت پیدا ہوتی بارے تو مسند ہو وہیں کہنا ضعیف اگر سے وہ حدیث ضعیف کیوں نہ ہو ضعیف مانے کی حدیث ضعیف ہمارے معاشر بھیترے جو بولے جو حدیث کا ضعیف سادار مانشر درشٹی ہو جائے وہ حدیث کا جو مکھیہ حدیث ضعیف حدیث مانے یہ حدیث ہی نہیں یہ غلط بات ہے حدیث موضوع جس کو گڑا گیا بنایا گیا وہ تو مکھیہ حدیث ہے اور حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہے ایک حدیث صحیح ہونے کے لیے جتنے شرائط ہیں ان شرائط میں کچھ کمی ہے بات آئی سنی راویر بھیتر جتگی شرائط آرو کرا ہوئی تر مدد درجار مدد ایک تو کمی آسے یہ ضعیف بلا ہے محدثین کے اصطلاح بھیتر تو کہتے ہیں جس سے قوت پہنچائی جائے گی اس مرسل حدیث کی وہ حدیث اگر خود مرسل بھی ہو مرسل مرسل مل کر پھر وہ متصل کے درجہ میں چلا جاتا ہے یا مسند بھی ہے لیکن ضعیف ہے تب بھی ضعیف سے بھی کبھی قوت پہنچنی ہے ایک بیٹھا آڑائی من ওজন দুই মন ওজন উঠাইতে পারে এখন ওজাটা হলে তার আড়াই মনে আড়াই মন তো একাধিক মাথা উঠাইতে পারে আর একজনের পারে শুধু আধা মন উঠাইতে তার শক্তি পরিমাণ এ ব্যক্তি দুর্বল না ওই ব্যক্তির তুলনা একজনের দুই মন উঠায় একজনের আধা মন উঠাইতে পারে আধা মন যে ব্যক্তি তার শরীরের শক্তি তার চাই দূর কম এখন বেটার হল আড়াই দুই মন উঠাইতে পারে আড়াই মন বোঝা এখন যদি একটা মরিয়াল ইনসান রুদা শুকা ইনসান দুর্বল ইনসান যদি একটা থরা সাহাত লাগায় তো স্বীকার করবো তাহলে জয়ী হাদিসের দ্বারা ও কি হয় হাদিসের কুয়ার পৌঁছে গেছে আচ্ছা কবিরা তো কোন কি যাই ওয়ান আহমদ কলান আহমদ থেকে দুই কল এক কল আমাদের ইমাম সাহেবের সাথে এক কল তার সাথে ইমাম সাহেবের সাথে এই শর্ত সাপেক্ষে সেটা গ্রহণ করা হবে হাদিসের মোসা ওয়া দাকুল্লুহু এজা হলে মানে আদত দালকে তাবি আল্লাহ ইউসিল ইলা নিসা এই সব কথা তখন এই ইখতিলাফ যখন এই কথা জানা যাবে যে এই তাবি যে ইরসাল করেছে তার আদত হলে যে সব সময় সে সেকা রাবি থেকে ইরসাল করে কোন রাবি সেকা হলে তাকে সাকেত করে দেয় কোন রাবি যদি জয়ীফ হয় আর শরায়েত সেহত মে কমি হোক তো জরুর উসকো জিকির করতে হয় হামেশা আর হামার হামারি বাত তো সেকা কর দিকা দিব এই জন্য ইমাম সাহেব নিকটে সেকার মারাসি মুরসাল এ কবুল হয় আর ইমাম শাফির নিকটও কবুল কিন্তু এই শর্তের সঙ্গে বহরহাল এই সকল কথা কখন যখন এই তাবি সম্পর্কে আমাদের জানা যে সেকার রাবি ছাড়া সে সাকেত করে না আর যদি এমন জানা যায় না সে সেকা গায়ের সেকা হার কিসম রাবি তো সাকেত করতা হয় ফের উসকা কোই এতবার বলা যা করু কাল আলসান যদি সহি না হতো তো সে এরসান করতো না আর এই কথা বলতো না যে কাল আলসান আচ্ছা বুধ গিয়া جب تک کہ دوسرے طریق سے مختصر سند کسی طریق سے حدیث ثابت نہ ہو جائے اس کے اندر اس سے مزید تفصیل ہے ہم نے کہا ایک ایک لفظ کی تفصیل میں ایک ایک کتاب لکھی ہے یہاں تو صرف متن ہی ہے اگر کہو کہ شعر جامعہ کافیہ کے اندر جو نسبت ہے کافیہ متن ہے شعر جامعہ اس سے بھی کم ہوگا پھر بھی شعر جامعہ کے اندر شرح ہے لیکن اس سے بھی مختصر ہے آئی بات سن کہتے ہیں اور یہ تفصیل ازیاد بن جاری زکاہ السخاوی فی شرح الفیہ شرح الفیہ کے اندر انہوں نے اس ساری تفصیل کو بیان کیا سخاوی کا ذکر پہلے بھی کیا محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں وہ وائن کا نسبت من اسنا السند فإنکان سقط اسناد متوالی مسند ہوتا ہے. اگر سقوط ہو بیچ سند سے شروع تو ہونا شیش ہونا مسکن تاہلے فإنکان سقط اسناد مسکن کے پڑھ لو تم دوجن جدی ہوئے پر پر دوجن رہ بھی انہیں بولے حد اسانی فلان اتچ تر آگے آپ جن آپ تر آگے آپ جن آپ متوالی مانی مسلسل دو راوی کو ثابت کر دیا قسم اس کے مدل کا دور کے فتح کے ساتھ وَإِنْكَانَ وَاحِدًا اکثر ان غیر موجود واحد اور اگر ایک ہو یا ایک سے زائد ہو تو ایک جگہ میں نہیں ہے یہاں تو ایک جگہ میں ہونے سے مدل کہا جاتا ہے مدل ارتھ تو میرا سامنے آتی ہے مدل کہا جاتا ہے اور اگر ایک یا ایک سے زائد ہو لیکن ایک جگہ سے نہیں ایک گرا یا ایک گرا پھر دوسرا والی کا ذکر ہوا پھر ایک گرا ایسا تو اسم منقطع اس کو منقطع کہا جاتا ہے. ایک نا ایک سوال ہے منقطع تو آگے پڑھے کہ مطلب سند کے اندر ان کا سکوت ہونا ہی منقطع ہے اول سند سے ہو آخر سند سے ہو تو مرسل بھی منقطع ہی ہے بتائیے ایک اس معنی عام کے اعتبار سے وہ کیا ہے منقطع سب منقطع اقسام نا جی مرسل پرسو ہے مودل پرسو آرو سامنے روایت آدمی سب منقطع تو منقطع کے معنی عام کے اعتبار سے کہ سند میں راوی ساکت ہو اس سوال یہ ہے سوال نہیں کہ اول سے گرا یا آخر سے گرا یا بیچ سے گرا ایک گرا ایک سے زائد گرا متولی گرا یا ایک چھوڑ کر دوسرا گرا بس سند سے سند کے اندر سکوت ہونے سے اس کو منقطع کر دیا تو یہ معنی عام نا معنی عام کے اعتبار سے کیا ہے وہ معنی عام کے اعتبار سے مقصد ہے آپ ایر جتگلی کیسے بیان کرتے سے تر مدد ایک سے منقطع یہ منقطع معنی خاص کے اعتبار سے ہے جو معنی ہے بیان کرے گا لہٰذا تقسیم الشیء علی نفسہ ہی لازم نہیں آئے گا یہ سوال ہو نہیں سکتا ہے. اگر تم نے سوچ کے مطالعہ کیا تو یہاں جب سے سوال ہوگا کہ ابھی تو منقطع کی تقسیم کر رہے ہیں تو منقطع کی تقسیم کر کے منقطع دو کیسے ایک منقطع ارے تو تقسیم اسی والا نام سے ہی بس تو مانا ہے عام کے اعتبار سے مقصد ہے اور یہاں منقطع کی خاص مانا ہے اس اعتبار سے اس کو منقطع کہا گیا بہرحال اسی کو کہتے ہیں کہتے وقت یوں تو لگ منقطع بھی مانا کہیں گے متصل منقطع ولہذا یکون منقطع قسم غیر متصل بات ایسی میں اے جو اگر سکوت ہو ایک یا ایک سے زائد کے تو ایک جگہ سے نہیں تو اس کو منقطع کہا جاتا ہے. ایک یہ خاص مانا منقطع ایکتا با ایکادی کنتو مسکن دیکھے ساکت ہو لیے تاکہ منقطع بولا ہے بات ایسی میں اول سند سے ہونے سے مطلب سند کے شروع میں ہو آخر میں جہاں سے بھی ہو ساکت ہونے سے اس کو منقطع کہا جاتا ہے. یہ منقطع کا عام معنی ہے اس اعتبار سے اس کے اقسام میں اسی اقسام میں سے ایک منقطع ہے یعنی خاص معنی کے اعتبار سے کہ اگر بیچے سند سے ہوا ایک ہو یا دو کے لیکن ایک مسلسل نہیں مختلف جگہ سے ساکت ہوا تب اس کو منقطع تو کہتے ہیں والا ہاتھ ہے کون منقطع قسم غیر متصل غیر متصل ہی کہ تو منقطع کہا جاتا ہے تو وہ معنی عام کے اعتبار سے غیر متصل اور منقطع مقسم ہے اور یہ منقطع اس خان خاص معنی کے اعتبار سے اس کا قسم بن گیا بات ایسے میں یہ اس سوال مقدر کا جواب ہو گیا کہ ورنہ تو تم کہو گے تقسیم الشیء علی نفسہ ہی لگنا ہے بات ایسے میں وہ لگائی نہیں اور بھی اللہ پر منقطع بھی معنی غیر متصل کبھی کبھی منقطع کا لفظ جو ہے یہ جواب دے رہے ہیں منقطع کا لفظ کو بھی عام معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ غیر متصل یہ سند بھیتر جدی انقطاع تھا کہ پہلے تو اتصال ہوئی نہ آپ عام ہے اس بات سے کہ شروع سے ساکت ہوا آخر سے ساکت ہوا یا بیچ سے ساکت ہوا ایک ہوا ایک سے زائد متواتر متوالی یا غیر متوالی بات ایسی اس اعتبار سے وہ اور ہے بات ایسی نہیں تو معنی عام کے اعتبار سے مطلب شامل جمیل اقسام معنی عام کے اعتبار سے منقطع کے جتنے اقسام ہیں اور یہ منقطع سمیت اس کو بھی شامل ہے بات ایسی نہیں اس کو شامل ہونے سے وہ سوال آئے گا نہیں کیوں یہ خاص معنی کے اعتبار سے ہے اور یہ ہر معنی ہی جاڑو مقصد یہ معنی عام کے اعتبار ہی تاکہ مقصد بنانا ہوئی سے اور یہاں جو کہا یہاں جو منقطع کہا وہ معنی خاص کے اعتبار سے کہا لہذا تقسیم الشیء علی نفسہ ہی وہی لگائی دی ہوا اور یوں رفع الانقطاع ہے کون تھے کہ ایک تھا আমরা কিভাবে বুঝবো রাবি বলতেছে হাত বাসানি কোরআন, আন আন কইয়া যদি হাদিস বায়ান করে সেমা তাসরি হয় তাহলে তো ওখানে তাসরি আছে যে ইতেসাল সামিত মুন কোরআন আম নাহু ইয়াকুল সামিত মুন কোরআন নাহু ইয়াকুল আকবার মিন কোরআন সামিত ইয়াকুল আকবার মিন কোরআন আম্বা না কোরআন, তাহলে সব জায়গায় সেমা তাসরি, কিন্তু সব জায়গায় সেমা তাসরি না করে যদি আন করে বায়ান করে তো আনের মতো আল্লাহ সামিতও হইতে পারে বা রবিও হইতে পারে, রবিও হইলে তো সন্দেহ যে সম্ভবত এখানে আর একটা রাবি আছে বাতাইছে। তাহলে কীভাবে বুঝবো একটা হাদিসের সনদ রাবি বয়ান করতেছে এর মধ্যে যে একজন রাবি পড়ে গেছে, শুরুতে পড়ছে, মাঝখানে পড়ছে, আখিরে পড়ছে, শুরুতে একজন পড়ছে, দুজন একসঙ্গে পড়েছে বা মুক্তালিফ জায়গাতে পড়েছে, এই কেতাটাকে কীভাবে বুঝবো এখন তার জন্য মানদণ্ড মেয়ার, এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে তুমি বুঝতে পারবা যে হাদিসটা এই সনদটা মুক্তাসেল না মুনকার, দেখতে তো মুক্তাসেলই মনে হয় দেখিন যে মুনকাতে হ্যাঁ যে মুনকাতে চিনবার জন্য তোমার কাছে কি ওসুল থাকা চাই, কি যন্ত্র থাকা চাই যে যন্ত্রের দ্বারা তুমি চিনতে পারো, আগে ওসুল খুব অ্যান করতে অয়ো রকম এনকেটা ইহাসে তোমার একটা হবে চলো ভাই সোভা কিনি মুজিবি আলহামদুলিল্লাহ বেগুন সোভাটা তো শোধেন মোদালাগার খেয়ালি শোধে হ্যাঁ তোমরা কোরআন যদি তেলাউ কর তো আমার ইহা স্টোরি সোভা কাজ সোনা বহু দিয়েছে নৌসব কিলার সোভা কাজ শোধেই কিন্তু আর আমার জমানে সোভা তো সোনা জরুর থাক দোষে রাখছো 10 বাজে এবার সো যাও ছোড়লে তো হক আছে যে এই বয়সে তোমাদের 6 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমানোর প্রয়োজন, কমপক্ষে 6 ঘন্টা, 6 ঘন্টা ঘুম পুরা না হইলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে না, দিনে অবশ্যই ঘুমাবে বাবাই এসলি আমার জমানে এ থাকে 10 বাজে কি বাদ সব তলাবাস হয়ে যাবে 10টার থেকে রাত যখন বড় হয় 6টা 7টা 6:30 পর্যন্ত তোমার ঘুম পুরো হয়ে গেল, দিনে কোনো সময় ফাঁক পাইলা একটু শুয়ে দিলাম সকালে ঘুমানোর অনুমতি ছিল জেদা নি না তুই কাম করো যারা চল ফের কেও যারা ঘুমঘাম কেও নিন ঝুমকা হয় কম হয়ে যায় আর যারা নি না তো গোসল কর কেও বাতাইছে সোমা তো সময় আউ্বলে নাহার মে সোনা বহু নৌস পুরা দিনই বিয়ে কথা বাতাইছে ফের আমি হিসাবকে জমানি কেন্দ্র উনি রেয়ায়ত কি 8 বাজে কে বাদ সো আমার ইহা জিনিস বার হ্যাঁ সোনা দি হ্যাঁ আর ফির বদম কা হক ভি আদা করনা হ্যাঁ কিতাব কা হক ভি আদা করনা হ্যাঁ লেকিন ইয়ে কে বাদ সুবহ কো সো রাত কো সো আর রাত জো হ্যাঁ গায় রাত তক 12-1 বাজে তক জো হ্যাঁ গপ্পে হাঁটতে হ্যাঁ ইরান কুরান কে হাঁটতে হ্যাঁ দুনিয়া কে তমাম বাতেন আই বস সেবায় কিতাব কে আর সারি বাতেন ইয়ে তো বিলকুল কাবিল কবুল বাত আর এক বালা মোবাইল ইসকো লেকর বস পাটিয়া কে নিচে রাখ কর হাত কে নিচে রাখ কর আর কোই নি শুনতা হেডফোন লাগা লেতা ক্যা কা আলা বালা তো 12-1-2-3 তক এই মজগলা মে রাখা তো তো দিন কে অন্দর সবক বেঠে এসা হি করে বাত আইসে দেখনে বালা দেখতা শায়দ তাহাজ্জুদ পড়া হয় উসকি তাহাজ্জুদ ইয়ে বাত আইসে এসলিয়ে জো হ্যাঁ সবকি কে সাথ উসকো মানা কে তোমারে মফাদি কে লিয়ে কে রহি জো কুছ কিয়া আকলান ইসকো তসলিম কর লো দিল কো মানওয়া লো আর জব কানুন হোতা হ্যায় তুম কাহোগে আমি তো এটার অপব্যবহার করি তো কানুন হইলে সকলের জন্য হয় ভাই বাসে এসলিয়ে কি ফের মুজরিম ভি কে সকতা হ্যায় কি আমি অপব্যবহার করি না তো সব ভিতরে ভিতরে করে এসলিয়ে কানুন সব কে লিয়ে বরাবর সরাবর সেবা আসাদাকে যা মুস্তফা আলহামদুলিল্লাহ ইয়ে হজরাত জো হ্যাঁ আবি এস কিসম জো হ্যাঁ বেহুদা বাত আর উনকি সেট ভি হতা সিধা সাদা তোমারে জো হ্যাঁ 40-40 রুপিয়া কা সেট 1000 রুপিয়া কা সেট 10,000 রুপিয়া ক্যা জরুরত আছে মিয়া 800-900 কা সেট ভি মিল যেতা হ্যাঁ খবরের আদান প্রদানের জন্য দূরিত যথেষ্ট এর উপরে বেশি দরকার আছে লেকিন দুনিয়া ভরকে ভিতর ফাহেশা প্রোগ্রাম সে ভরা হুয়া আর এইসি এইসি বাত বাতে তো ইমান কে খেলাফ اور بعض باتیں اخلاق کو برباد کرنے والی ہیں اور بعض باتیں جو ہیں فکر آخرت سے غافل کرنے والی باتیں ہیں. ان سب باتوں کے لیے دوسرے مدارس نے تو بہت پہلے یہ قانون سختی کے ساتھ جو ہے جاری کیا گیا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی قانون ہو گیا. سارے آسد اللہ تمہارے خیر خواہ ہیں. کوئی دشمن ہے تمہارے؟ نعوذ باللہ. تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کرنا چاہتا ہے؟ ضرورت پورا جس سے تمہارا پیسہ بھی بچ جائے گا, بہت بچ جائے گا. اگر نہایت ضرورت ہوگا تو باہر سے جا کے فون کر لو, باپ کے پاس کوئی خبر پہنچانا ہے, گھر میں کوئی خبر پہنچانا ہے, ان کی کوئی خبر جاننا ہے, بات ہے اس میں تو ضرورت سے پیسہ خرچ کر لو. آپ اگر فون سیٹ اپنے پاس رہا تو بس ٹکتے ٹکتے اس کو جو ہے روزانہ اس کو پیسہ بھرنا پڑتا ہے. تو پیسہ بھی بچ گیا, وقت بھی بچ گیا, اخلاق بھی بچ گیا, ہر قسم کی بربادی اور علم کے اندر تراکی ہو گئی الحمدللہ. تو اس کے اندر جو ہے تمہارے جو ہے نفع ہی نفع ہے. اس بنیاد پر مدرسہ کے احاطہ میں اس کو نہ رکھو, سوٹ کیس میں بھی نہ رکھو. اس لیے کہ کبھی کبھی یہی بات چیت ہوئی وہاں شورا میں کہ کبھی کبھی سرچنگ بھی ہوگا. اس سرچنگ میں اگر نکال گیا خدا نہ کر سکتا پھر کوئی رعایت ہوگی. اس لیے بالا کو ساتھ ہی نہ رکھو بالکل. اپنا کوئی رشتہ دار ہے ان کے یہاں پہنچا دو, گھر قریب ہے وہاں پہنچا دو, پاس نہ رکھو. ضرورت ہو ضرورت پورا کرو. ہر جگہ جگہ میں جو ہے موبائل ملتا ہے, پیسہ دے کے ایک دو منٹ میں پاس کرو تو کتنی فائدہ ہوا. آدمی تمہارا وقت بچ گیا, صحت بچ گئی. موبائل کے اوپر صحت برباد ہو جائے. ارے بھائی تمہارے لیے اٹھتی بہشے উঠতি বয়সের শরীরের দেহের কান্তিতেই তো অন্য থাকে, চেহারাটা একটা লাবণ্যতা থাকে, দেহের ভিতরে কুয়ত থাকে তার চান্দা. লেকিন এই জমানায় কান্না দেখো উঠতি বয়সের ছেলে লিঙ্কি ভাই আমি আমি লাঠি ইস্তেমাল করতে তকরিবান 70 সাল কি করি পৌঁছ যায় লেকিন লাঠি ইস্তেমাল করতে 60 সাল তো আলহামদুলিল্লাহ কিছু হয়ই নি বিনা বিমারি বিনা কিছু 60 সাল তোমাকে 60 سال کے سارے پر بس پہلا حادثہ یہ ہو گیا تھا. پھر جو ہے اس کے بعد سے جو ہے لاکھ استعمال کرتے ہیں. اس سے تمہارا نفع ہی نفع, پیسہ کی بچت ہے, صحت کی حفاظت ہے اور اخلاق کی حفاظت ہے, سب کچھ ہے. اور کتب بینی میں تم کو کافی وقت مل جائے گا. اس لیے آپس میں بھی اگر کوئی کسی کے پاس موبائل دیکھے ساتھ ساتھ اطلاع کر دیا, یہ تمہاری طرف سے اس کا خیر خائی ہو سمجھے گا میری دشمنی کی ہے. یہ دشمنی نہیں اس کی خیر خائی ہے. اگر اتنی سختی کے بعد بھی کوئی آدمی موبائل پاس رکھے گا تو اس ماحول میں وہ رہنے کا قابل ہے. بھائی جاؤ باہر جاؤ, تم اس کے باہر جاؤ گے تو ہم کو دیکھا دیکھا کہ اگر موبائل کرو گے اور پروگرام دیکھتے رہو گے تو ہم کچھ نہیں چاہیں گے تم. لیکن جب ہمارے حوالہ کیا اپنی زندگی کو تو ہماری زندگی ہماری ذمہ داری ہے. تمہارے ماں باپ نے یہ امانت ہمارے پاس سپرد کیا ہے, امانت کا خیانت ہم نہیں کر سکتے. بات آئی سمجھ؟ اس لیے اگر باہر چلے جاؤ مدرسہ سے چلے جاؤ کون سے پھر جیسا چاہو ایسا کر. دنیا کے سارے لوگوں کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. جن لوگوں نے اپنے کو ہمارے حوالہ کیا ان کی زندگی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, ان کے اخلاق کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, ان کی علم کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے دل سے بھی مان لو ان شاء اللہ اس کا فائدہ دیکھو گے بعد والی زندگی میں اس کا فائدہ ظاہر ہو. چلو